Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλο ένα Σάββατο μαζί, πότε Βούδας, πότε Κούδας. Δυστυχώς ο Κούδας δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα ανεχτείτε για το επόμενο δίωρο μόνο το Βούδα. Νομίζεις? Νομίζω. Ακροατή μου, θέλει να σου κάνει βασανιστήρια, μην τον αφήνεις. Καλημέρα ακροατή μου, ακροάτριά μου, καλημέρα. Μητέρα του Κούλαλη, καλημέρα. Καλημέρα μαμά, καλημέρα. Γράφει εδώ η ακροάτριά σου, ναι. Ο Δημήτρης μόνο χαρά και ευτυχία προσφέρει. Ευτυχώς ένας άνθρωπος βλέπει κάτι καλό επάνω σου. Ένας. Πολύ σημαντικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος στους τρεις που μας ακούνε. Ναι. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. 33,33%. Του μυαλού σου ρολοφανεί. Στο τέλος της ζωής σου, ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει, πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου. Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Come all of you good workers, this news to you I'll tell. The rights we take for granted now, we have no right to sell. Does anyone remember the days with Bold John L? It's thanks to him, no child of mine will know the breaker's hell. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side? Να κάτι τέτοιο ακούω και σκέφτομαι τώρα εγώ με τον Κούλελ είμαι από την ίδια μεριά, είμαι σε άλλη, με, ανάλογα, είμαστε κάτι υποσύνολα κοινά. Είναι πως το βλέπεις. Ναι, έχουμε κάτι υποσύνολα κοινά, έτσι πάει. Έτσι πρέπει να τα βλέπεις ρε παιδί μου, ότι εδώ σε αυτό αγωνίζομαι με αυτόν. Εκεί σε αυτό αγωνίζουμε τον άλλο. Μας αρέσει το καλό φαγητό, το ψάχνουμε πάντα. Αυτό λες εσύ. Ναι, είναι μια κοινή συνιστόσα. Είμαστε ενάντια στους μπάτσους, τα γουρούνια και τους δολοφόνους μέσα στα πανεπιστήμια. Είμαστε. Είμαστε ενάντια στους μπάτσους, τα γουρούνια και τους δολοφόνους γενικώς. Είμαστε. Α, προοδεύσεις. Λοιπόν, αυτή η κυρία που ακούμε είναι η Ανφίνα, η έφυγε από τη ζωή προχτές. Είναι μία από τις πολύ μεγάλες κυρίες του εργατικού κινήματος και του τραγουδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έδωσε όλη του τη ζωή για το κίνημα. Και που χτες της έκανα λίγη εκπομπή, αλλά είπα ότι αξίζει σήμερα αυτό το τραγούδι να το ακούσουμε από εκείνη. Φόρο τιμής. Και πάρα πολύ καλά έκανες. Για πες τι έγινε αυτή η εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολλά. Όχι, θα γλίτωνες. Όχι, δεν θα γλίτωνες. Μας αφήσαν ποτέ ησύχους. Όχι. Μότος μέσα. Τους. Όπως ξέρουμε, οι τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά την υπέροχη χώρα μας είναι ότι τα κεφάλια μέσα. Την υπέρκομψη. Την υπέρκομψη χώρα μας. Ο υπέρκομψος εντωμεταξύ και η υπέρκομψη είναι στην Ικαρία. Μαλακαζουάρα. Καλά είναι στην Ικαρία, αλλά έχει πολλούς κομμουνιστάς. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, τι κάνουν αυτοί οι κομμουνιστές εκεί. Είναι η Κούβα του Αιγαίου. Τι κάνουν αυτοί οι κομμουνιστές εκεί. Ζουν μακριά από το κράτος των Αθηνών. Γιατί δεν τους πέτανε στη θάλασσα. Θα μπορούσε. Ναι, ρε παιδί μου, κάντε κάτι. Το γεγονός ότι πηγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης εκεί πέρα είναι μια καλή αρχή. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος. Ο κύριος. Και η Κυριγία Μαρέβα. Ναι, και η Κυριγία Μαρέβα. Έχουμε πάρα πολλά. Νομίζω ναι. Μόνο οι δυο τους. Ιδηλιακά. Α, ρομαντικά, να ελέγξουν αν πάει καλά ο εμβολιασμός. Είναι ρομαντική η Ικαρία. Μόνο είναι. Στην Ικαρία νομίζω ότι πηγαίνει καλά ο εμβολιασμός. Γενικά δεν πηγαίνει καλά ο εμβολιασμός και υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που δεν πηγαίνει καλά. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον. Να κατευθύνει το θέμα. Τον κύριο Βασάλο να μας εξηγήσει για ποιον λόγο δεν μπορεί να πάει καλά ο εμβολιασμός μέσα στα πλαίσια του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Εντάξει, αυτό νομίζω το ξέρουμε όλοι. Όταν στο λένε και με αριθμούς είναι. Και στο λένε και σοβαροί ανθρώποι. Ναι, γιατί εντάξει, μπορεί να είσαι σοβαρός άνθρωπος, το λέμε και εγώ εδώ. Και αυτό παίζει ρόλο. Δεν μπορεί να το αγνοήσεις, έτσι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό με το οποίο εγώ τα πήρα στο κρανίο πολύ άσχημα αυτή τη εβδομάδα. Καλά, αυτή η εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα που η αγωνία μεγαλώνει κάθε μέρα, κάθε ώρα πλέον η αγωνία μεγαλώνει για τη ζωή του Δημήτρη Κουφοντίνα. Αλλά τα πήρα στο κρανίο και με το 21. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό, ναι. Με παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, Τρίτη. Όχι, Δευτέρα. Μόλις είναι η πρώτη φορά που η Λαμπρινή θέλει να κανονίσει εκπομπή από τη Δευτέρα. Τρίτη ήταν. Τρίτη ήταν. Ναι, έχω γίνει έξω. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνεις, μου λέει. Θα βγάλουμε να πούμε για το 21. Και ναι. Βρήκαμε να βγάλουμε. Θα μιλήσουμε γύρω στις 2 παρα 10 με τον. Όχι μόνο τώρα, θα βγούμε πολλές φορές. Θα βγούμε πολλές φορές. Μην ξεχάσουμε του Αγίου Βαλεντίνου την επόμενη εβδομάδα και έχουμε να μιλήσουμε για έρωτα και επανάσταση. Και γιατί ο Λένιν ήταν κακός εραστής, θα το αναλύσουμε. Έχουμε το. Λίσσα γαλιά με το. Η αλήθεια είναι. Λίσσα γαλιά. Εγώ άνθρωπο που ήταν κακός εραστής δεν τον εκτιμώ. Τέλος. Γιατί το ξέρεις. Μα το έχει πει ο ίδιος. Καλά, εντάξει, όχι. Το έχει πει, είναι γραμμένο. Δεν πειράζει, εσύ ήταν κακός εραστής και εσύ ήταν καλός επαναστάτης. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Όπως είπε και η Έμα, άμα δεν μπορώ να χορέψω, δεν τη θέλω την επανάστασή σας. Ωραία, εντάξει. Κατάλαβες, γιατί δεν μπορούσε να πει άμα θέλει να χορέψω. Την επόμενη φορά θα φροντίσουμε να είναι και καλός εραστής. Και ποιο θα του τεστάρει, ο Κουτσούμπας? Γιατί τώρα ποιο του τεστάρει, σύμφωνα με τα λεγόμενα. Σε εμά του τεστάρει. Εμεί τεστάρουμε. Δεν ξέρω για εσά. Εσεί τεστάρουμε. Είναι τα μόνα τεστ που γίνονται στη χώρα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Τα μόνα τεστ που γίνονται στη χώρα είναι αυτά. Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μα και τον Κώστα Σκολαρίκο από το τμήμα ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ναι, γιατί πάνε να μα πουλήσουν μια επανάσταση που δεν είναι επανάσταση. Τη έχουν βγάλει όλα τα επαναστατικά στοιχεία, την έχουν καθαρίσει. Η ανθεκτικότητα του Έλληνα, ψόφισα με εκείνο. Αρρώστησα, το λέω. Ναι. Αρρώστησα. Όλοι μαζί. Ήμασταν όλοι μαζί σε αυτό. Ναι, όλοι αγκαλίτσα. Όλοι αγκαλίτσα. Ναι. Όταν ο Αντωνάκης ο οικονόμου πήγαινε στην Ήδρα και του έλεγε ότι ή τα βάζετε τα καράβια στον αγώνα τον. Γιατί είναι ο αγαπημένος μου ήρωας, το έχω πει. Μετά τον Καραϊσκάκη. Ο πρώτος είναι ο Καραϊσκάκη. Περίμενε, γιατί εδώ υπάρχει ένα μήνυμα για μένα. Κούλελ, να έρθω να σε τεστάρω εάν κάνεις για καλός επαναστάτης. Εάν το λες με την οπτική που το έδωσε η Λαμπρινή, παιδιά. Πολύ ευχαρίστω. Ελάτε. Λοιπόν, Και θα έχουμε μαζί μας επίσης. Η Επανάσταση είναι έρωτας. Γιατί η Επανάσταση είναι ο τρόπος να νικήσεις το θάνατο. Ναι. Πες τους καλεσμένους. Θα πεις το μανιφέστο εδώ πέρα. Πρέπει να το πω. Ωραία, μάλιστα. Λέγε το κοπέλι. Θα έχουμε επίσης και τον πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Διονύση Ελευθεράτο. Τον έχουμε ήδη, τον έχουμε ηχογραφημένο. Ακριβώς, για τα 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Εγώ μία ερώτηση είπα να του κάνει, γιατί είναι και συγγραφέας και έγραψε και εκείνο το υπέροχο βιβλίο. Έτσι, ναι. Από τις εκδόσεις Τόπος, να το πούμε αυτό. Και... Από τις εκδόσεις Τόπος είναι μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή. Δεν τους αφήνουμε να πάνε πουθενά, τους έχουμε γραπώσει. Εμείς χωρίς εκδόσεις Τόπος δεν κάνουμε εκπομπή. Και θα έχουμε και συγγραφέα την επόμενη εβδομάδα. Για τον έρωτα. Για τον, και έρωτα. Τα βράδια τα ξημέρωτα. Μην μου φέρεις. Και για το μυθιστόρημα. Όχι. Εντάξει. Δεν τα είμαι για τα έχουμε κανονίσει αυτά. Μην ανησυχείς. Θα βγάλουμε, θα διαβάσουμε και Emma Goldman στον αέρα. Ωραία. Θα κάνω τέτοια. Θα κάνω. Ερωτική εκπομπή. Θα διαβάσουμε τις μαλακίες που έχει πει ο Λένιν. Όλα θα τα διαβάσουμε. Συγγνώμη, τι πρωτοστατισμό είναι αυτό, τι παπισμό είναι αυτό. Δηλαδή, ο Λένιν δεν έλεγε μαλακίες. Τι ήταν ο Λένιν. Εγώ δεν σου είπα, όχι. Τίποτα το ανθρώπινο δεν μας είναι ξένο, ακόμα και μαλακία. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ειδικά του Λένιν. Γιατί για ικανότητα. Ας το σταματήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, τέλεια, ξυρίζομαι λίγο, παίρνω ένα αεροπλάνο και έρχομαι, κούλα. Καλησπέρα. Αυτός είναι αξίριστος όμως εδώ, έχει μουσια, να ξέρεις. Λοιπόν... Κρατσανάω. Τι έκανε, έλεγα για τον Αντωνάκη των Οικονόμων. Ναι, έλεγες. Είναι λοιπόν, αυτοί δεν θέλανε να τα βάλουν τα καράβια τους στον αγώνα. Και πάει το ναυτάκι μου το υπέροχο. Πόσο μπουρλόδικο. Το υπέροχο, ήταν και κούκλος ο δεύτερος μετά τον Καραϊσκάκη, πιο σεξι. Και βάζει πάνω τα μπουρλότα, τα έχει δέσει τα καράβια το βράδυ, αλλά και τους λέει: είτε ανατινάζω τώρα ή μπαίνει στον αγώνα. Για διαλέχτε. Υπέροχη γυφτιά η Ρωμαϊκή. Και τι κάνανε, πήγαν στον αγώνα. Και τώρα λέμε για τους Ιδραίους που πήγαν στον αγώνα. Δηλαδή, καταξέρω. Με αυτά με έχει πειλατεύσει όλη την εβδομάδα που έχει περάσει. Ναι, δεν μπορώ. Ναι. Καταλαβαίνεις, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι. Τι είναι επανάσταση, να πούμε. Η επανάσταση είναι η Γιάννα Αγγελοπούλη Δασκαλάκη να κάθεται και στα πλάνα. Δεν είναι επαναστατική δύναμη, Γιάννα. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Και βέβαια είναι. Η Γιάννα Αγγελοπούλη Δασκαλάκη. Εννοείται. Είναι η επανάσταση της Χαλιβουργίας. Ναι. Ναι, εντάξει. Και εκεί σίδερο και φωτιά υπήρχε. Κοίταξε, τη λυπάμαι λίγο γιατί ξέρεις ότι είχε λιποθυμήσει το κορίτσι στην αγκαλιά του και έτσι γνωρίστηκαν. Το ξέρεις αυτό. Όχι. Ναι, για λυπάμαι... κάποιες άλλες λιποθυμίες ξέρω τώρα. Ήταν βουλευτής ήταν η Γιάννα. Mm. Και είχαν πάει στο Πατριαρχείο επίσκεψη μια βουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Ήταν και ένας τότε Σιριζέος που μου την έχει πει την ιστορία, γιατί έχω τον μάρτυρα, συνάδελφος, mm-hmm. αλλά τότε ήταν βουλευτής. Και λιποθύμησε Γιάννα πάνω στην αγκαλιά του Αγγελόπουλου. Τσακ, κατάλαβες το κορίτσι, και αυτός τη σήκωσε και τη φρόντισε. Και ήταν, πώς είναι η Βουγιουκλάκη στην ελληνική ταινία εκείνη, που μέσα στη θάλασσα φωνάζει βοήθεια, βοήθεια. Ναι, ναι, με σώσεις εσύ να με σώσεις. Δημήτρη Μητσοτάκη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια, μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, η έφηβη του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Σε πηγαίνω κι όλοι τριγύρω σε κοιτάζουνε στα μάτια. Να μην τολμήσεις να προσέξεις, μη τυχόν παρετραπείς, γιατί να ξέρεις πως θα παραξηγηθείς. Πρόσεξε πόσα λάθη. Όταν τα βράδια mm-hmm. μες στα κέντρα σε πηγαίνω. 3-3 σήμερα. Πως θα παραξηγηθείς. Θα την πάθω πως την έχουν πάθει όλοι. Γιατί γυναίκες όλες είσαστε μια πόλη. Και μας τα κάνετε όλα ρούιντο στη μεζή μας στη ζωή. Δεν θα με γράψεις αλήθεια τα κορόιδο την αυγή. Μας τα κάνε το λαρόιδο στη πεζή μας στη ζωή. Δεν θα με γράψεις πια. Είναι το πιο μη του τραγούδι. Το μίμι του. Μίμι του τραγούδι που δεν μπορούσε να γράφει ποτέ. Και θα έρθει τώρα σε παρακαλώ εμένα να μου πει για ένα δασκαλάκι την επανάσταση του 21. Θα σου πει η Γιάννα. Ξέρει από πού κρατάει, σκούφια της Γιάννας. Για πες τον ακροατή σου. Όχι, από πού, σε ρωτάω εγώ. Δεν ξέρω κι εγώ. Εσύ, κάτι θες να πεις. Δεν κρατάει από, δηλαδή κάτσε να πούμε. Τόσο έμεχο. Δεν ήταν γνωστό επαναστατικό σόι η δασκαλακέη. Βέβαια. Ξενοδοχειακό σόι ξέρω ότι είναι. Κι εγώ. Εντάξει. Αλλά ναι. Κάναμε την επανάσταση, δεν κατάλαβα. Δηλαδή θέλω να πω, ποιο είναι το επώνυμο. Τι δεν τη λένε ούτε Μπότσορ, ούτε Τζαβέλα τη λένε, ούτε Κολοκοτρονέησα τη λένε. Ένα το κρατούμε. Καλά, το αφήγημα που θέλει να περάσει η συγκεκριμένη επιτροπή έρχεται και ευθυγραμμίζεται πλήρως με το αφήγημα και του Υπουργείου Παιδείας και κατά επέκταση και της κυβέρνησης. Η ανθεκτικότητα του Έλληνα, βέβαια. Ναι. Η ανθεκτικότητα του Έλληνα. Εν τω μεταξύ, να πάμε λίγο και στα διεθνή. Έχει γίνει χαμός, έχουμε Μιανμάρ. Ναι, τα είπα εγώ το ακροατή. Ναι, έχουμε πανικό, δεν είναι επεξεγέρωση, αλλά μας κερδίζει αυτή την εβδομάδα, θα το πούμε, η υπεροχότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, βέβαια. Είναι φοβεροί οι άνθρωποι. Είχαμε και κοντρούλες, ξέρεις. Θα τα πούμε με τον κύριο Βασάλη. Ναι, σε λίγα λεπτά, σε 4 λεπτά θα είναι στο μαζί μας. Αλλά θέλω να σου πω για την Επιτροπή, γιατί τα πήρα. Να μην το πω στον ακροατή μου, γιατί τα πήρα. Εννοείται. Διότι ξαφνικά μου βγαίνουν να ψάχνουν. Σλόγγαν λέει και να ψάχνουν και συμβολάκια να βγάλουν μολύβια. Και μας έχουν γεμίσει τσαρούχια. Το τσαρούχι είναι σύμβολο της 28ης Οκτωβρίου. Διότι τους ευζώνους τους κάνει τάγμα ο Κολογερμανός ο Όθων. Το κάθαρμα που ήρθε εδώ πέρα το μαλακισμένο με την Τρόικα, την πρώτη, έτσι. Και μας ξεσκίσανε. Το ξέσκισαν αυτό το λαό. Ποιο τσαρούχι. Και θυμήθηκα εκείνη την ιστορία, την έγραψα. Το είδες κιόλας που είναι στο 15 μελές στην Πετρούπολη. Και τους λένε τα παιδιά να βγάλουμε ένα ημερολόγιο για την εκδρομή, να βάλουμε πάνω έναν τσαρούχι. Δεν χάνω ποτέ κειμενό σου. Ναι, καλά. Ποτέ. Εννοούσανε Γιάννη Τσαρούχι. Και απαντάει ηλικιάρχης, και τσαρούχι θυμίζει 28 Οκτωβρίου. Δεν είπε θυμίζει 25 Μαρτίου ηλικιάρχης που ήταν εγγράμματος άνθρωπος. Έτσι και μου όλα, όλα αυτά τώρα για την δασκαλάκι, έτσι. Και μου βγάλουν τα τσαρούχια καταρχήν. Πολύ τσαρούχι. Παίρνουν και το καπέλο του Κολοκοτρώνη, το οποίο από ήταν γαλλικό σύνταγμα, δεν είναι τυχαίο. Αν και. Έτσι, και παίρνουν τη γαλλική καπελαδούρα και τη βάζουν σαν σύμβολο του δικού μας αγώνα. Πρόσφατα διάβαζα ένα εξαιρετικό βιβλίο. Θα έχουμε τον συγγραφέα του βιβλίου αυτού σε μία από τις επόμενες εκπομπές, ένα από τα επόμενα αφιερώματα που θα κάνουμε. Έχουμε ήδη μιλήσει. Δεν είναι τα πράγματα για τον Κολοκοτρώνη ακριβώς όπως τα ξέρουμε. Όπως τα ξέρεις εσύ, εγώ τα ξέρω όλα για τον Κολοκοτρώνη, ήμασταν συμμαθητές. Ισχύει αυτό. Έχεις πραγματικά έτσι, μια πολύ καλύτερη άποψη από εμένα. Χαίρομαι. Λόγω ηλικίας. Ναι, λόγω ηλικίας, όχι τίποτα άλλο. Εμπειρική γνώση. Εμπειρική, ξεκάθαρα. Άμπρα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, ήταν κοινωνικό απελευθερωτική ή εθνικιστική επανάσταση του 20ου αιώνα. Τι είπα να πει εθνικιστική για μια επανάσταση, ξέρω, μωρέ, και εσύ. Δεν ξέρω. Υπάρχει επανάσταση που να είναι. Παιδί μου, ήταν εθνικό απελευθερωτικό ή κοινωνικό ανατρεπτικό ο χαρακτήρα τη επανάσταση. Όλα. Όλα μέσα είναι μια επανάσταση. Θα το συζητήσουμε αυτό. Μια επανάσταση έχει μέσα ένα λαό που ξεσηκώνεται. Ψέματα. Τι είναι αυτό. Το σήμα τη νίκη. Κερδάμε, αδέρφια. 2 λεπτά έχουμε. Α, οκ. Πες το καλέ κανονικά, μου κάνει το σήμα τη νίκη. Πάμε τα λεφτά, ούτε και με πονούνε. Να ξέρει ότι τα χαλώ εκεί που μ' αγαπούνε. Σε γελάσανε, μη χάνει τον καιρό σου. Δε σε σπουδάσε, καλά ο δασκαλό σου. Σε γελάσανε. Μη χάνεις τον καιρό σου. Δε σε σπουδάσε, καλά ο δάσκαλός σου. Θέλω να καούν τα κάρβουνα να καούν. Πες το ξανά. Ανοίχτε τα τσιπουράδικα, ανοίχτε τα. Δε σε σπουδάσε, μη χάνεις τον καιρό σου. Δε σε σπουδάσε, καλά ο δάσκαλός σου. Σε γελάσανε. μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπουδάσε καλά ο δάσκαλος. Ορίστε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασάλο. Οπα, οπα, ερεγλέδια. Οπα, οπα, οπα, μπαμπάκο. Οπα, οπα, μπαμπάκο. Οπα, οπα, μπαμπάκο. Γεια σου, οικογένεια. Σαλπάραν με το μπάρκο μας 300 παλικάρια. Ζήταν να χανότανε στα μπαριά. Νομίζαμε πως ήταν του χεριού μας. Σαλπάραν με το μπάρκο μας 300 παλικάρια. Σε χρόνους πολύ ρίχναμε τα ζαριά. Και ενώ παραλυρούσαμε εμείς την τρίτη θέση, εκείνοι σερβιρίζονταν γιουβέτσι. Δίχως ρότα ένα χάλι με πύρογα υποστάλι. Απ' τη γέφυρα στο Μόρμα μη μιλάς και πάμε καλά. Πάει με το πάσα ψλακού βεζρά. Κρατήσου μόρμα, κρατήσου. Έρε μόρμα τι ωραία που πάμε. Και ήρθαν χρόνοι δίσεχτοι καιροί φαρμακωμένοι. Στα μαύρα και τα κόκκινα ντυμένοι. Κι αυτοί οι θαρό δεν ξέρουνε να πιάσουν το τιμόνι. Και πάει σαν μεθυσμένο το βαπόρι. Είμαστε στον αέρα και μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Βασάλο. Κύριε Βασάλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κουλέλη. Καλησπέρα κύριε Αθώμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και όσους μας ακούνε. Λοιπόν, σας καλέσαμε σήμερα γιατί τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πηγαίνουν με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς σε ό,τι αφορά το ζήτημα του εμβολιασμού. Είχαμε αρκετές εξελίξεις την εβδομάδα που μας πέρασε. Ωστόσο, τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό δεν φαίνονται πάρα πολύ ευίωνα, αν λάβουμε υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις και την καθυστέρηση που έχει υπάρξει μέχρι στιγμής. Σε αυτήν την εικόνα μπορούμε να αιτιολογήσουμε γιατί έχουμε φτάσει μέχρι εδώ? Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστέρηση πολύ σημαντική, όπως λες. Η διαμάχη που απασχόλησε περισσότερο την τελευταία εβδομάδα ήταν αυτή με την AstraZeneca, η οποία ήθελε να παρέχει το 40% μόνο των εμβολίων που είχε συμφωνήσει αρχικά, και αυτή τη στιγμή συμφώνησε με την Κομισιόν να παρέχει τα μισά αυτών που είχε συμφωνήσει αρχικά, δηλαδή 40 εκατομμύρια από τα 80 εκατομμύρια 40 εκατομμύρια από τις 80 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός είναι ένα έτοιμος συμβιβασμός και ένας θετικός συμβιβασμός. Την ίδια στιγμή δημοσίευσαν κοινό άρθρο η πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Φοντερ Λέγερ, μαζί με τον Έλληνα Επίτροπο Μαργαρίτη Σχοινά, όπου για να δικαιολογήσουν κάπως αυτή την κατάσταση λένε ότι η προτεραιότητα για αυτούς δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η ασφάλεια. Εδώ βέβαια κανείς σκέφτεται ότι είναι λογικό να μην βιάζονται ο κύριος Σχοινάς και η κυρία Φοντερ Λάιεν, γιατί τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες από τον εγκλεισμό και από την παρατηνόμενη διάρκεια της πανδημίας δεν είναι αυτοί που τις πληρώνουν. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο τρόπος που γίνεται η πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει αλλάξει και πολύ, διότι οι συναντήσεις με τους λομπίστες γίνονται κανονικά διαδικτυακά. Την ίδια στιγμή όμως που είναι αυτές οι συναντήσεις είναι δομικό στοιχείο του πώς σχεδιάζονται οι πολιτικές. Την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη έχουμε ριζικό περιορισμό του δικαιώματος της διαδήλωσης, σε λίγες βέβαια όπως στην Ελλάδα, αλλά παντού αρκετά ισχυρό. Οπότε στις συνθήκες με τις οποίες βιώνει αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή λαοί, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προβληματικό, αν όχι προκλητικό, να λέει κανείς ότι η ταχύτητα του εμβολιασμού δεν είναι σημαντική. Κύριε Βασαλέ, εσείς είστε διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και παράλληλα έχετε και πάρα πολύ καλή γνώση των δεδομένων των διαδρόμων μέσα στις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά το λόμπι της φαρμακευτικής. Δύο πράγματα λοιπόν θέλω να δούμε μαζί εδώ. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το εμβόλιο έχει προβληθεί ως η μεγαλύτερη απόδειξη της καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα. Θέλω να δούμε μαζί κατά πόσο ισχύει αυτό. Και θέλω να δούμε μαζί και κάτι ακόμα. Για ποιο λόγο λέτε ότι το εμβόλιο θα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό? Ναι, βεβαίως. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, έχει γράψει και εσύ, Δημήτρη, συγγνώμη για τον ελληνικό, βεβαίως, ένα πολύ ωραίο άρθρο στο οποίο είχε την τιμή να ζητήσει και τη δική μου τη βοήθεια, όπου εξηγείς με στοιχεία ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησης για τα εμβόλια έχει προέλθει από δημόσιες χρηματοδοτήσεις, έτσι, συμπεριλαμβανομένων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Οπότε δεν ισχύει ότι η ανάπτυξη του εμβολίου είναι ένα επίτευγμα του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Η ανάπτυξη του εμβολίου ξεκίνησε όταν ξεκίνησε η δημόσια χρηματοδότηση. Υπήρξε επίσης χρηματοδότηση από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και μια πολύ εξαιρετικά μικρή μειοψηφία των κονδυλίων έρευνας προήλθαν από ιδιωτικές επενδύσεις. Και επίσης υπήρξαν τα περιβόητα συμβόλαια προαγοράς των εμβολίων προτού ακόμα είναι έτοιμα, που τα διαπραγματεύτηκε εξ ονόματος των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και που αυτά ακριβώς είναι τα συμβόλαια τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή να μην τηρούν οι εταιρείες. Υπευθύνη των εταιρεών αυτό ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Κοιτάξτε, από τη μία μπορεί κανείς να πει ότι οι φαρμακευτικές κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή χρηματοδοτήθηκαν νομίμως για να κάνουν την έρευνα, διαπραγματεύτηκαν κάποια συμβόλαια με νόμιμο τρόπο και κατά κάποιο τρόπο και καταστατικό τους, ας πούμε, καθήκον ως ιδιωτικές εταιρείες είναι να έχουν κέρδος. Οπότε δεν είναι έκπληξη το ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες κοιτάνε μόνο το κέρδος τους και δεν κοιτάνε πώς θα παραχθεί πιο γρήγορα το εμβόλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, υποτίθεται ότι εκπροσωπεί σχεδόν μισό δισεκατομμύριο πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες, και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι ευρωβουλευτές και οργανώσεις πολιτών εδώ και μήνες ζητάνε διαφάνεια για τα συμβόλαια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο αυτό το διάστημα τους απαντούσε ότι το εμπορικό συμφέρον, το εμπορικό μυστικό και ζητήματα ευρεσιτεχνίας υπερτερούν του δημοσίου συμφέροντος της ενημέρωσης, γιατί με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία τα έγγραφα παραμένουν μυστικά εκτός αν υπάρχει κάποιο υπηρεσχείο δημόσιο συμφέρον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσους μήνες επιχειρηματολογούσε ότι δεν υπάρχει υπηρεσχείο δημόσιο συμφέρον στην ενημέρωση. Ακόμα και όταν άρχισε να κατηγορεί την AstraZeneca ότι δεν τηρεί τους όρους του συμβολαίου και είχαν διαφωνία στην ερμηνεία των άρθρων του συμβολαίου, ακόμα και τότε δεν προχώρησε στην δημοσίευση ολόκληρου του συμβολαίου θεωρώντας ότι υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον, αλλά διαβουλεύτηκε με την εταιρεία και δημοσίευσε μόνο αυτά τα κομμάτια που δέχτηκε και η εταιρεία να δημοσιευτούν. Εδώ λοιπόν υπάρχει τεράστιο θέμα, γιατί τα συμβόλαια από ό,τι φαίνεται δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά, διότι δώσαν πάτημα στις φαρμακευτικές να μειώσουν τόσο πολύ τον αριθμό των παρεχομένων εμβολίων, και δεν δικαιολογείται και γιατί όλη αυτή η διαδικασία έγινε με τόση αδιαφάνεια. Να κάνω μια ερώτηση θα ήθελα. Έχουν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται δημοσιεύματα που λένε ότι η Von der Leyen θα χάσει τη δουλειά της από αυτή την ιστορία. Αλλά παράλληλα έχουμε το ρωσικό εμβόλιο, που αφού καταδυσφημίστηκε σήμερα αρχίζει η Ευρώπη να το καλοκοιτάει, και την επίθεση της Ευρώπης προς τη Ρωσία. Χτες είχαμε την επίσκεψη του Μπορέλ στη Μόσχα, ο οποίος για τον Ναβάλνη έλεγε, και από την άλλη θα ζητήσουν και εμβόλια. Έχουμε μια διπλωματία του εμβολίου που παίζεται από πάρα πολλές χώρες και που η Ρωσία αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, θα χρησιμοποιήσει δεόντως. Ήδη το χρησιμοποιεί η Κίνα, ήδη το χρησιμοποιεί η Κούβα. Ποια είναι η θέση της Ευρώπης αυτό, πόσο πίσω έχει σταθεί λόγω της μονομανίας της με τις ιδιωτικές εταιρείες και τι μπορεί να σημαίνει μια σύγκρουση με τη Μόσχα σήμερα για την επιδημία. Βάζω πολλά, αλλά πρέπει να έρθω στο τηλέφωνο να σας τα πω, οπότε τα λέω όλα μαζί. Ναι, δεν την έχω μελετήσει ιδιαίτερα αυτή την πλευρά της εξωτερικής πολιτικής, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί αυτή τη στιγμή με κάθε τρόπο να πει ότι δεν έχει σημασία ο χρόνος, δεν είναι προτεραιότητα ο χρόνος παραγωγής, διανομής και εμβολιασμού του πληθυσμού, και νομίζω αυτό είναι σε πλήρη αντίθεση όσων ακούγαμε τον τελευταίο καιρό. Και δεν αντέχει και σε κάθε λογική ανάλυση. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είναι θέμα, δεν μπορεί να μην είναι θέμα το πόσο καιρό θα συνεχιστούν τα lockdown. Και επίσης μια άλλη πλευρά είναι ότι, για να επανέλθω και λίγο στο θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ότι μιλάμε για τεράστια κονδύλια από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που θα πάνε σε κέρδη εταιριών. Απλά, δηλαδή όταν η δόση του εμβολίου της Pfizer κοστίζει η παραγωγή της δόσης 2 δολάρια και πωλείται 18,90 δολάρια, κάποιος θα πρέπει να μας πει αν υπάρχει πραγματικά περιθώριο από τα κράτη να πληρώσουν όλα αυτά τα λεφτά για κάτι που αναπτύχθηκε με δημόσια χρήματα. Μα γι' αυτό είπα και αυτό ότι, για τον Μπορέλ, γιατί ο Μπορέλ πήγε χτες να συζητήσει με τον Λαυρόφ και τις άδειες για την παρασκευή του εμβολίου. Την άδεια ώστε να αρχίσει το συγκεκριμένο εμβόλιο να παράγεται και στην Ευρώπη για να γλιτώσουν ίσως αυτά τα χρήματα. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που θα επιστρέψει, θα το ξαναφέρει η ζωή πολύ έντονα. Έγραψε και ο κύριος Κούλαλης το άρθρο του για την Ινδία και την Νότια Αφρική που είχαν ζητήσει τον περασμένο Νοέμβριο. Ναι, από τον περασμένο Νοέμβριο. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα θα επανέλθει πολύ, πολύ έντονα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν χρήματα για περισσότερα λεωφορεία, για περισσότερες τάξεις, για συσκευές απολύμανσης του αέρα, και υπάρχουν χρήματα για να πληρώνουμε, να πληρώνουμε δεκαπλάσιο κέρδος αναδόση στις φαρμακευτικές, τότε θα μπει από τη ζωή το ζήτημα μήπως το εμβόλιο μπορεί να παραχθεί διαφορετικά. Ωστόσο, κύριε Βασαλέ, όπως είπατε και στη διάρκεια της προηγούμενης συνομιλίας που είχαμε για τις ανάγκες της δικής μου έρευνας, έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή η υπόθεση του εμβολίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι ο λεγόμενος πυλώνας της δημοσιονομικής πειθαρχίας, δηλαδή δεν θα πάρει φράγκο ο τομέας της υγείας, εντάξει, και γι' αυτό και επενδύουμε μόνο μερός στα εμβόλια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν τον τομέα της υγείας που λένε ότι μαζί με τα εμβόλια είναι αναγκαία η επένδυση, η δημόσια επένδυση και σε ιατρικό προσωπικό και στην αναβάθμιση και τη δημιουργία περισσότερων μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας και ούτω καθεξής. Και από την άλλη έχουμε την ανάγκη, νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνω από όσα μας λέτε, έχουμε την ανάγκη των πολιτικών ηθνόντων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των Big Pharma. Επομένως, εκείνο το οποίο εγώ καταλαβαίνω είναι ότι η συζήτηση γύρω από τα εμβόλια και η προεξαγορά και οι επενδύσεις κτλ. Ήταν σαν ένα στημένο παιχνίδι. Και εδώ έχει το ερώτημα, γιατί δημιουργείται η αίσθηση σε πάρα πολλούς πολίτες ότι από την αρχή η υπόθεση των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στημένη. Στημένη υπό την έννοια ότι ξέραμε εξ αρχής ότι τα λεφτά θα πάνε σε πολύ συγκεκριμένες τσέπες, έτσι. Ναι, και Έχει να κάνει, θέλω να πω, με αυτό που λέγεται ότι τα λόμπι λύνουν και δένουν μέσα στις Βρυξέλλες. Σίγουρα έχει να κάνει με το πόσο, πόσο συστηματική είναι η συμμετοχή τους στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και πόσο δεδομένη θεωρείται πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν συγκροτεί μια διαπραγματευτική ομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπραγματευτεί στο όνομα μισού δισεκατομμύριου πολιτών και θεωρεί ότι δεν χρειάζεται η διαπραγματευτική αυτή ομάδα να γίνει γνωστή, να δημοσιευτούν τα ονόματα των διαπραγματευτών της, τότε κατά τη γνώμη μου από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Γιατί πιστεύετε ότι δεν ήθελε να γίνει γνωστό? Κοιτάξτε να δείτε, το μόνο μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας που μάθαμε από δημοσιογραφικές πηγές ήταν ο κύριος Ρίτσαρντ Μπέρκστρομ, που ήταν πρώην διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων. Συγγνώμη, το ξαναλέτε λίγο αυτό. Μέλος της επιτροπής που ήταν να διαπραγματευτεί με, με τις φαρμακευτικές. Ναι, τη διαπραγματευτική ομάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφτιαξε μια διαπραγματευτική ομάδα, σαν να λέμε μια task force, μια ειδική ομάδα για αυτό το task, τη διαπραγμάτευση του συμβολέου, στην οποία ένα από τα μέλη ήταν πρώην λομπίστας της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Και ίσως να είναι κι άλλα, τους άλλους δεν τους ξέρουμε. Οπότε, επειδή υπάρχει αυτή η λογική ότι πρέπει οι γνωρίζοντες να λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις και συχνά οι γνωρίζοντες βρίσκονται στο μισθολόγιο του κάθε τομέα, έτσι, στον τραπεζικό τομέα είναι στις τράπεζες, στο φαρμακευτικό τομέα είναι στις φαρμακευτικές, στο διατροφικό τομέα είναι στις μεγάλες εταιρείες παραγωγής τροφίμων. Επειδή υπάρχει αυτή η λογική ότι αυτοί που ξέρουν καλύτερα είναι τα καλοπληρωμένα στελέχη και αυτά τα καλοπληρωμένα στελέχη την πλειοψηφία τους είναι στον ιδιωτικό τομέα, επιμένουμε σε αυτόν τον τρόπο λήψης αποφάσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτή ακριβώς η λογική είναι που μας έχει φέρει στο σημερινό αδιέξοδο. Κύριε Βασάλη, υπερβολική εμπιστοσύνη στον ιδιωτικό τομέα και φόβος, αλλεργία στη διαφάνεια και σε κάθε διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο από τους πολίτες, σε δημοκρατικό έλεγχο. Κύριε Βασάλη, επειδή προηγουμένως ανέφερα ότι έχετε πάρα πολύ καλή γνώση της λειτουργίας των λόμπι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να μας δώσετε σε αριθμούς το μέγεθος της πίεσης που ασκούν τα λόμπι της φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, είναι γύρω στους 170 λομπίστες που δουλεύουν για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Είναι στοιχεία που προέρχονται από έρευνα του παρατηρίου της Ευρώπης των Πολυεθνικών, Corporate Europe Observatory, στο οποίο δούλευα κιόλας πριν από κάποια χρόνια. Και αυτά τα στελέχη είναι 15 φορές περισσότερα από αυτούς που δραστηριοποιούνται από μη κερδοσκοπική σκοπιά, δηλαδή που δεν εκπροσωπούν πολυεθνικές, πάνω σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή είναι 15 φορές λιγότεροι αυτοί που δουλεύουν για ενώσεις ασθενών, για συνδικάτα υγειονομικών κτλ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για κάθε ζήτημα που αφορά πολιτικές υγείας ή πολιτικές φαρμάκου, είναι σχεδόν... σχεδόν μόνο τις φωνές των εταιριών ακούει η Επιτροπή και κατ' επέκταση και οι ευρωβουλευτές που είναι στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και οι κυβερνήσεις που διαπραγματεύονται τα νομοθετήματα αλλά και προγράμματα όπως το πρόγραμμα εμβολιασμού. Είναι ελάχιστες οι φωνές που ακούνε πέραν των, πέραν των πολυεθνικών. Όχι, ήθελα να πω απλά ότι επειδή το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ένα καινούργιο ζήτημα, είναι ένα πολύ παλιό ζήτημα. Υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να το αντιμετωπίσει όταν ψήφισε τη συνθήκη της Λισαβόνας, εγκαθιδρύοντας την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, δηλαδή μια διαδικασία μέσα της οποίας αν ένα ψήφισμα έχει 1.000.000 υπογραφές σε 7 χώρες, τότε η Κομισιόν οφείλει να εξετάσει το να το κάνει νομοθέτημα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέτοιο ψήφισμα που ζητάει να καταργηθούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ζητάει το εμβόλιο να γίνει, να ανακηρυχθεί δημόσιο αγαθό και η πρόσβασή του να μην καθορίζεται, η τιμή και η διανομή του να μην καθορίζεται από τα συμφέροντα των εταιριών και από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των εταιριών, αλλά να καθορίζεται από τα κράτη με βάση το συμφέρον των πολιτών. Νομίζω, είναι μια Νομίζω ναι, ότι είναι αναγκαίο, γιατί από όσο ξέρω, εκτός ότι έχει πληρωθεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια για το εμβόλιο σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Δημόσιο Ταμείο, φορτώνονται και νέα χρέη στις πλάτες των ευρωπαϊκών λαών σε όλη τη διαδικασία με τα εμβόλια, έτσι. Βεβαίως, και με τα εμβόλια, και επίσης χθες η πρόεδρος της Επιτροπής έκανε tweet για την Ελλάδα που δανείζεται 728 εκατομμύρια για τα συστήματα μειωμένου ωραρίου και εργασίας. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε το προηγούμενο καλοκαίρι που ήταν κλεισμένοι τρεις μέρες οι Ευρωπαίοι ηγέτες και διαπραγματεύονταν τη βοήθεια, συμφώνησαν ένα μεγάλο μέρος να είναι σε δάνεια. Οπότε το ότι θα πληρώσουμε παραπάνω λεφτά για τις πατέντες των εταιριών σημαίνει περισσότερα δάνεια, περισσότερο χρέος, που δεν ξέρω σε πόσο καιρό, σε ένα-δύο χρόνια θα έρθουν πάλι να μας πούνε ότι το χρέος είναι πολύ μεγάλο, ότι το έλλειμμα είναι πολύ μεγάλο. Τώρα πια θα... μετά το 2010 έχουμε το know-how πώς ακριβώς θα μας βάλουν να το ξεπληρώσουμε. Κύριε Βασάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κάτσε να πούμε και τις τελευταίες εξελίξεις. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του κυρίου Βασάλου. Και να καταλαβαίνουμε και τι σημαίνει Big Pharma που λένε και ακριβώς. Οι σύμμαχοί μας και φίλοι μας, οι Νατοϊκοί, οι Αμερικάνοι. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Μπορώ να επαγγελματίσω. Βεβαίως. Γαμώ το σπίτι σας, γαμώ καλό Αμερικάνοι. Λοιπόν, τη Βάντερ Λάιν δεν τη βλέπουμε καλά. Χάνουμε Ούρσουλα, που είναι και ένα όνομα που θυμίζει πορνό ελαφρύ, τέτοιο, αυτά τα soft core, δεν θυμίζει Ούρσουλα. Ένα τέτοιο πράγμα είναι το Ούρσουλα. Και δεν ξέρω ποιος θα κατσικωθεί πάλι, που θα θέλει και αυτός ξύρισμα σαν και σένα, αλλά ναι, έτσι το βλέπω το πράγμα. Την κόβουνε την Ούρσουλα όπου να είναι, τη χάνουμε. Και μετά το χτεσινό φιάσκο, ντροπή, πώς να το πω αυτό που έγινε στη Μόσχα, ρε παιδιά. Οι άνθρωποι το έχουν χάσει τελείως, έτσι. Πας στη Μόσχα ουσιαστικά να παρακαλέσεις. Σε στέλνει η Βαντερλάιν να του πεις του Λαυρόφ, να σου πω αγάπη, θα γίνει να μας δώσετε καμιά πατέντα να κάνουμε κανένα εμβόλιο. Και εσύ του την πέφτεις. Για τον, πώς τον λένε αυτόν καλέ, που υποτίθεται ότι τον δηλητηρίασαν, αλλά δεν τον δηλητηρίασαν. Για τον Ναβάλι. Ο οποίος Ναβάλι, γιατί είναι φυλακή, κάτσε να το πούμε και αυτό. Γιατί νομίζω ο Κροατής μου τον έπιασε, ο Πούτιν τον έβαλε φυλακή. Ο Ναβάλι είχε κάνει μια μεγάλη απάτη. Είχε πάρει τη Σύβρωσέ τα δικαιώματα για την Ρωσία και δεν τα έδωσε ποτέ και του έχει κάνει Σύβρωσέ μήνυση. Μεγάλο λαμόγιο, θέλω να πω, έτσι, επιχειρηματίας λαμόγιο. Ούρσουλα Βαν ντερ Σεξ. Καλό είναι αυτό. Και εμένα το Ούρσουλα λέει μου θυμίζει τη μικρή Γοργόνα. Να η αθώη ψυχή μεταξύ των ακροατών μας. Πρέπει να είναι η μόνη. Λοιπόν, και αφού γίνεται αυτό, υπάρχει ένα, πώς το λένε, εντάλμα σύλληψης. Τον πιάνουνε και του βάζουν εγγύηση, που σημαίνει ότι σε αφήνω ελεύθερο και δεν πρέπει να φύγεις από τη χώρα. Και τι κάνει ο Ναβάλνη? Φεύγει από τη χώρα. Όπως θα γινότανε με τον καθένα, τον εμαζεύουν μόλις γύρισε πίσω και τον βάζουν μέσα. Γιατί έτσι γίνεται. Είναι ντομινατρίξ στο Άμστερνταμ, λέει η Ούρσουλα. Είναι... Έχει... Εδώ το... Μου το αποκάλυψε τώρα ο ακροατής μου. Τα γούστα της Ούρσουλας. Τα γούστα της Ούρσουλας. Φοβερός τίτλος είναι. Πες. Ο Χριστός και η Παναγία, προχώρα, λοιπόν, λαμπρινή στο ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνεις, πάνε λοιπόν εκεί να ζητήσουν εμβόλια ουσιαστικά. Γιατί να ζητάνε εμβόλια που είμαστε τόσος κόσμος. Και αφού μας είπαν όλου του κόσμου τις ηλιθιότητες για την Αγγλία, που η Αγγλία είναι τώρα ένα καραβάκι και εμείς είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ενωσάρα, οπότε να πεθαίνουμε εκατομμύρια εδώ. Αυτοί καταφέραν με τον. Κατάλαβες. Τους έσωσε τον Brexit αυτούς. Δεν ξέρω αν τους έσωσε το Brexit. Απλά αυτό που έχω καταλάβει και εγώ. Έχουν σύστημα δημόσιας υγείας, δεν εξαρτώνται. Δεν είναι ακριβώς έτσι για το σύστημα. Για το NHS δεν είναι ακριβώς έτσι. Και μάλιστα η τελευταία δέσμευση του Τζόνσον ήταν ότι θα υπάρξει πλήρης αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Γιατί και καταλάβαν το μάθημα. Ακριβώς, και πλήρης αναβάθμιση. Δεξιός είναι και αυτός. Δεξιότατος. Γιατί είμαστε δεξί, γιατί δεν καταλαβαίνει. Και μάλιστα βγήκε προχθές στο editorial η Financial Times, που ήταν εχθρικότατη απέναντι στον Τζόνσον, και είπαν, σε άρθρο γνώμης, να μιλώ ψέματα, και ουσιαστικά του δίνεται μια χρυσή ευκαιρία αυτή τη στιγμή να τελειώνει με τον θατσερισμό μέσα στους συντηρητικούς. Πράγμα το οποίο, σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, θα τον ανεβάσει πάρα πολύ. Έχει ήδη δεσμευτεί για την αναβάθμιση στον τομέα του σπιτιού, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τα σπίτια είναι απλησίαστα για την πλειοψηφία των Βρετανών στην Αγγλία. Και ουσιαστικά εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι μια στροφή, αν θέλεις, σε εκείνο που λένε κρατικός παρεμβατισμός και προτεστατισμός, έτσι, προστασία, σε ό,τι αφορά την δημόσια υγεία κτλ. Πράγμα το οποίο μας δείχνει ότι έχουμε πλέον ξεκάθαρα μέσα στην Ευρώπη δύο τάσεις της κυρίαρχης οικονομικής και πολιτικής ελίτ, οι οποίες μένουν να δούμε ποια από τις δύο θα επικρατήσει. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι έγιναν τα χατήρια των φαρμακευτικών απέναντι και στην υγεία των λαών. Και αυτό θα κοστίσει ζωές, και όταν βγαίνει το πολίτικο με τίτλο «Φταίει η Von der Leyen», έτσι, σημαίνει ότι έχουν αρχίσει να έχουν βρει και το μαύρο πρόβατο που θα την πληρώσει. Γιατί θα την πληρώσουν όλοι μαζί, θα την πληρώσει ένας. Παιδάκι μου, να σου πω κάτι. Κρίματα τα γέρα, έχω να πω. Πριν από μια εβδομάδα, ένας από τους, ο Γκόλεν νομίζω, ένας από τους πιο έγκριτους και έμπειρους αναλυτές οικονομικών στους Financial Times, το έγραφε ξεκάθαρα ότι υπήρχε από τον περασμένο Ιούνιο ρητή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα δοθούν όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή με λίγα λόγια δεν θα υπάρξει κανένας επενδυτικός κίνδυνος για τις φαρμακευτικές. Αυτό δηλαδή έχει μπει από την αρχή στην προμετωπίδα όλης αυτής της προσπάθειας της διαδικασίας παραγωγής των εμβολίων. Μα το θέμα είναι το πολιτικό μετά από αυτό. Κάποιος πρέπει να την πληρώσει, αυτό λέω. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Γεια σου, Ούρσουλα. Το σύστημα θα δεν θα την πάρει ο Αναστάσης εκεί στο Άμστερνταμ, ο ακροατής μου, να τη βρει μια δουλειά σαν. Πώς το είπε, πώς το λένε αυτό, περίμενε να σου πω, το λένε. Dominatrix, έτσι που τη πάει κιόλα. Όχι όσο σαν την άλλη που ήταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λιγότερο. Όχι. Απλά γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή και η παρέμβαση του κυρίου Βασάλου, γιατί δεν μένει μόνο στα πρόσωπα. Δείχνει ξεκάθαρα that's the way that system works, που λέμε και στα τρίγαλα. Α, έτσι λέμε. Ναι. Στα τρίγαλα. Δηλαδή δείχνει τον πυρήνα ακριβώς της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω πως αυτό με τα εμβόλια θα μπορούσε να έχει τίτλο, και παράλληλα όλη η πολιτική με όμικρον γιώτα και η πολιτική με ήττα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λέτε και στα τρίγαλα, too little, too late. Ε, τι λες κι εσύ? Εγώ θα πω I'm too old for this set. We shall not be moved like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. Union is behind us. We shall not be moved. The union is behind us. Just like a tree that's planted by the water, we shall not be moved. We're fighting for our freedom. We shall not be moved. Fighting for our freedom. We shall not be moved. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Πειράζει να το ξανακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί έχουμε και τις αδυναμίες μας. Κυρίως αδυναμίες και έτσι, με συγκεκριμένους έτσι ανθρώπους, λένε, που θέλουμε να το ακούσουμε. Αυτό. Όταν τα βράδια με στα κέντρα σε πηγαίνω κι όλοι τριγύρω σε κοιτάζουνε στα μάτια, να μην τολμήσεις να προσέξεις, μη τυχόν παρετραπείς, γιατί να ξέρεις πως θα παραξηγηθείς. Να μην τολμήσεις να προσέξεις, μη τυχόν παρετραπείς, γιατί να ξέρεις πως θα παραξηγηθείς. Την πάθω πως την έχουν πάθει όλοι, γιατί γυναίκες όλες είσαστε μια πόλη που μας τα κάνετε όλα ρόιδος την πεζή μας τη ζωή. Λοιπόν, όπως σας υποσχεθήκαμε προηγουμένως, θα ξεκινήσουμε ένα από τα ιστορικά μας αφιερώματα στην Επανάσταση του 1821. Όχι τα αφιερώματά μας, είναι ιστορικά, μην μας παρεξηγήσει ο κόσμος ότι είμαστε ψωνάρες, έτσι. Στην ιστορία. Στην ιστορία, εντάξει, στην ιστορία, στην ιστορία. Και νομίζω ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας. Έχουμε τον Κώστα Σκολαρίκο από το Τμήμα Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κύριε Σκολαρίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Μας ακούτε? Για δες τι έχουμε εκεί. Μας ακούτε? Έχει πέσει η γραμμή. Έχει πέσει η γραμμή. Και πως μπορείς εσύ να με έχεις για ρεζέρβα, απλώς σου κάνω θεωρία, μη τυχόν παρετραπείς, γιατί να ξέρεις πως θα παρασυγηθείς. Απλώς σου κάνω θεωρία, μη τυχόν παρετραπείς, γιατί να ξέρεις πως θα παρασυγηθείς. Μας ακούτε, κύριε Σκουλαρίκο? Ναι, βεβαίως. Ωραία, ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, κύριε Σκουλαρίκο, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό ένα εξαιρετικό βιβλίο, οφείλω να πω, ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από την σύγχρονη εποχή, 1821, η Επανάσταση και οι Επαρχές του Ελληνικού Αστικού Κράτους, στο οποίο είναι ένας συλλογικός τόμος και συμμετέχετε και εσείς με μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, ιστορική μελέτη πάνω στις εμφύλεις διαμάχες εντός εισαγωγικών κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας, ο αγώνας του 1821 ήταν τελικά εθνικοαπελευθερωτικός ή κοινωνικοανατρεπτικός? Στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι ήταν και τα δύο, όμως στο βαθμό που ηγήθηκε η αστική τάξη και ουσιαστικά προώθησε το πολιτικό της πρόγραμμα μέσα από αυτόν τον αγώνα, μιλάμε πρωτίστως για μια αστική επανάσταση. Μια αστική επανάσταση που εντάσσεται στην αλυσίδα των αστικών επαναστάσεων της εποχής, που μπορούμε να πούμε ότι εγκαινίασαν η Αμερικάνικη Επανάσταση και η Γαλλική. Βέβαια, εδώ έχουμε την εξής ιδιομορφία, σε αντίθεση, ας το πούμε έτσι, με τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν έχουμε αστικές δυνάμεις οι οποίες αμφισβητούν μια φεουδαρχική εξουσία στην οποία επικεφαλής βασιλιάς ή αριστοκρατία είναι άνθρωποι που ερχόμενοι από τον ίδιο γενοφυλετικό πληθυσμό, αλλά έχουμε μια επανάσταση αστική η οποία αμφισβητεί μια φεουδαρχική εξουσία στην οποία επικρατεί ένας άλλος γενοφυλετικός πληθυσμός, ο Οθωμανικός, και κατά συνήθεια η επανάσταση δεν μπορεί παρά να έχει και εθνικοαπελευθερωτικά χαρακτηριστικά. Και πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά γινόταν πιο εύκολη και η συμμαχία της αστικής τάξης με άλλες κοινωνικές δυνάμεις της εποχής, όπως τους τοπούς αγρότες και την περιορισμένη εκείνη την εποχή εργατική τάξη. Άρα επομένως έχει βάση το επιχείρημα το οποίο έχει προβληθεί και από την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, ότι υπήρχε μια λεγόμενη εθνική ενότητα εκείνη την εποχή? Όχι, δεν υπάρχει εθνική ενότητα εκείνη την εποχή, με την έννοια ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα όλων των δυνάμεων που συμμετέχουν στην Επανάσταση. Επικρατεί όμως εν τέλει, και σε αυτό καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι εμφύλιες συγκρούσεις, το πιο δυναμικό κομμάτι της αστικής τάξης. Δηλαδή ένα κομμάτι που συγκεντρώνεται γύρω από έναν πυρήνα μελών της φιλικής εστερίας και στο οποίο συμμετέχουν ακόμα αδιανοούμενοι που έχουν έρθει σε επαφή με τα ριζοσπαστικά αστικά ρεύματα της Ευρώπης, και φυσικά κεντρικό κομμάτι αυτής της συμμαχίας με στέρεη κοινωνική βάση στην Ελλάδα αποτελούν και οι Καραβοκεραίοι. Αυτό είναι το κομμάτι που κερδίζει και τους εμφυλίους πολέμους. Mm-hmm. Παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις, και εδώ πρέπει να δούμε ότι μιλάμε για μια εποχή ιστορικής μετάβασης από ένα σύστημα σε ένα άλλο, οπότε και ο ρόλος των κοινωνικών δυνάμεων δεν μπορεί να γίνεται αντιληπτός στατικά, αλλά στην εξέλιξή του. Η επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οδηγούσε σε διάβρωση και των ίδιων των δομών της αυτοκρατορίας και σε αστοποίηση παραδοσιακών κοινωνικών ομάδων. Για παράδειγμα, οι κοτσαμπάσιδες, οι οποίοι είναι μεγαλογεωκτήμονες και στελέχοι του κατώτερου ή μέσου διοικητικού μηχανισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως φοροσυλλέκτες, ταυτόχρονα εμπλέκονται με το εξωτερικό εμπόριο, δηλαδή σταδιακά κατευθύνουν την αγροτική παραγωγή στο εξωτερικό εμπόριο που έχει αυξημένη ζήτηση για αγροτικά προϊόντα την εποχή των αστικών επαναστάσεων και αμέσως μετά από αυτές εξαιτίας και της βιομηχάνησης. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά επίσης αυτό το χρηματικό απόθεμα που συγκεντρώνουν τους οδηγεί να εμπλέκονται όλο και πιο στενά με το εμπόριο, με την ναυτιλία, με τοκογλυφικές δραστηριότητες ή και με επίσημες τραπεζικές ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Έτσι, με το ένα πόδι βρίσκονται να πατούν στην παλιά Οθωμανική εξουσία από την οποία αντλούν και τον αρχικό τους πλούτο και τα προνόμια τους, και με τον άλλον ταυτόχρονα οδηγούνται όλο και πιο κοντά στα συμφέροντα και στους σκοπούς της αστικής τάξης που διαμορφώνεται εκείνη την περίοδο. Αυτό μπορούμε να το δούμε και για άλλες κοινωνικές δυνάμεις. Mm-hmm. Και το σημαντικότερο από την πλευρά των κατώτερων, των φτωχότερων, mm-hmm, ας το πούμε, λαϊκών στρωμάτων, mm-hmm, που συμμετέχουν στην Επανάσταση, είναι ότι επίσης νιώθουν πίεση από την Οθωμανική υποτέλεια, από τη βαριά φορολογία στην οποία συμμετέχουν και οι κοτσαμπάσιδες, αλλά δεν μπορούν ακόμα να διαμορφώσουν ένα αυτόνομο επαναστατικό πρόγραμμα, μια αυτόνομη επαναστατική στρατηγική, και κατά συνέπεια συμπαγασύρονται από τις θέσεις αστικής τάξης. Είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει σε όλες τις αστικές επαναστάσεις, δεν είναι προνόμιο της ελληνικής επανάστασης. Οι αγρότες, οι φτωχοί αγρότες και οι περιορισμένοι πληθυσμιακά τότε εργατική τάξη ακολουθούν τα βήματα του επαναστατικού σχεδίου της αστικής τάξης. Μπορούμε όμως να πούμε... Με αυτή την έννοια δεν υπάρχει εθνική ενότητα με την έννοια των κοινών συμφερόντων. Υπάρχει όμως, ας το πούμε έτσι, ένα ευρύ επαναστατικό μέτωπο στο οποίο συμμετέχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο θεωρεί ότι έχει συμφέρον από την ανατροπή της Οθωμανικής εξουσίας και από τη συγκρότηση μιας νέας αστικής εξουσίας. Και φυσικά σε αυτό, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι δηλαδή, δεν ανήκουν όλοι οι Έλληνες. Υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν οι φαναριώτες, παραδείγματος χάρη, που στην πλειοψηφία τους, αν και επίσης έχουν δεχθεί επίδραση από την επέκταση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και από την εμπλοκή τους στα εμπορικά δίκτυα, προκοδίνουν, mm-hmm, ένα άλλο σχέδιο, το οποίο είναι η σταδιακή μετατροπή της πολυεθνοτικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα σύγχρονο πολυεθνοτικό αστικό κράτος. Δηλαδή ούτε εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για ομόνοια. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή, ούτε ομόνοια υπάρχει στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, ούτε ομόνοια στο σύνολο του επαναστατικού μπλοκ που παίζει ρόλο στην επανάσταση, που παίρνει ενεργό μέρος στην επανάσταση. Νομίζω ότι οι επαναστάσεις είναι πάντα τόσο πυκνά και πολύμορφα γεγονότα, ακριβώς γιατί είναι τεράστιες σε μικρό χρόνο. Σας ακούω, ναι, αυτή τη στιγμή, σας ακούω από ένα πολύ μεγάλο βάθος. Δεν ξέρω αυτή η σύνδεση. Μάλλον φταίει η σύνδεση. Νομίζω, λέω, ότι οι επαναστάσεις, να το πω πιο αργά, είναι τόσο περίπλοκα γεγονότα και τόσο μεγάλα γεγονότα σε μικρό χρονικό διάστημα, που εκτός από το ότι δίνουν δουλειά σε εσάς, στις αναλύσεις και σε αυτά, σε εμάς και στον τρόπο που περνούν στο λαό, είναι μέσα από κάποια περιστατικά ή από κάποιες μορφές. Μ' αρέσει να λέω ότι ο Αντώνης Οικονόμου στην Ίδρα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης και του ξεπλύματος των καπεταναίων, των ιδιοκτητών, οι οποίοι παρουσιάζονται ότι δεν ήταν σίγουροι ότι θα πετύχει επανάσταση και γι' αυτό δεν θέλανε να μπουν στον αγώνα. Από εκείνος όμως, ο απλός λαός, οι απλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της καθημερινότητας, μπαίνουν στον αγώνα μαζικά, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα θα έλεγα εκείνοι είναι που θυσιάζονται. Οι εικόνες που έχουμε από τον Καποδίστρια είναι οι εικόνες των μανάδων που πάνε να του δώσουν τα ορφανά όταν έρχεται. Ναι, βέβαια, αλλά πρέπει να δούμε, ξέρετε, και η ταλαντεύση σε κάθε εποχή, ακριβώς επειδή είναι ένα σύνθετο γεγονός η Επανάσταση. Μιλάμε για την Ίδρα φυσικά και για την πρωτοβουλία του Αντώνη Οικονόμου, ναι. Ο οποίος δεν είναι ακριβώς, ας το πούμε έτσι, κατώτερο στο Ρώμα κοινωνικό, είναι ένας παλιός καραβοκυρίος που έχει ξεπέσει λόγω και της κρίσης εποχής σε καπετάνιο, έτσι. Βέβαια στην εξέγερσή του συμμετέχουν μαζί και πολλοί ναυτεργάτες, δηλαδή ναι. Τα λαϊκά στρώματα της περιοχής. Γενικά οι ναυτεργάτες στην Ελλάδα έχουν δώσει μεγάλους αγώνες μέσα ιστορικά, διαχρονικά. Βεβαίως, αλλά να δούμε το εξής, γιατί και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία για να κατανοήσουμε τα γεγονότα. Από τη μια δεν έχουν κοινή στάση όλοι οι ναυτότοποι. Δηλαδή η Ίδρα όντως παρουσιάζεται αυτή η ταλάντευση των καραβοκυρέων. Να δούμε όμως από πού προκύπτει αυτή η ταλάντευση. Γιατί η ταλάντευση εμφανίστηκε σε πολλές κοινωνικές δυνάμεις που εν τέλει συμμετείχαν στην Επανάσταση. Η ταλάντευση προκύπτει από το εξής γεγονός, ότι οι καραβοκυρέοι έχουν συνδέσει τα συμφέροντά τους με το εμπόριο που εν πολλοίς διεξάγουν και προς τα συμφέροντα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας εκείνη την εποχή. Η Βρετανική Αυτοκρατορία αρχικά η θέση της στο ανατολικό ζήτημα, δηλαδή στην τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των εδαφών της, είναι αρνητική στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί θεωρεί ότι από ένα τέτοιο γεγονός θα ωφεληθεί η Τσαρική Αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν οι καραβοκυρέοι της εποχής, από τη μια φοβόνται μη διαταράξουν τους οικονομικούς τους δεσμούς με τα ισχυρά οικονομικά κέντρα της εποχής, και από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι μετά την ήττα του Ναπολέοντα η επανάσταση είναι ανεπίτερη. Δηλαδή ότι πλέον έχει υποχωρήσει η επαναστατική θύελα που ξεσήκωσε η Γαλλική Επανάσταση και ότι δεν είναι σωστό το χρονικό σημείο. Δεν συμβαίνει, δεν έχουμε τα ίδια γεγονότα, ας πούμε, στις Πέτσες που μπαίνουν πολύ πιο γρήγορα στην Επανάσταση και έχουμε πολύ περισσότερους καραβοκυρίους ενταγμένους στη φιλική εταιρεία. Τέτοιες ταλαντεύσεις σαν των καραβοκυρέων μπορούμε να συναντήσουμε και σε άλλα πρόσωπα της εποχής, όπως ο Δαμάντιος Κοραής, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, οι οποίοι θεωρούν ότι οι αλλαγές που υπάρχονται στην Ευρώπη και η συγκρότηση της Ιερής Συμμαχίας κάνει την Επανάσταση ανεπίκαιρη προς το παρόν. Έτσι, και εδώ μπορούμε να καταλάβουμε και την εξής αντίφαση. Από τη μια, οι Ιδραίοι καραβοκυρέοι στην αρχή αμφιταλατεύονται, αναγκάζονται να γίνει η εξέγερση του οικονόμου για να πάρουν μέρος, και στη συνέχεια αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, από τη στιγμή που παίρνουν μέρος στην Επανάσταση, παίζουν τον πιο προωθητικό ρόλο. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι δεν υπάρχει πισωγύρισμα στην προηγούμενη κατάσταση. Και είναι αυτοί που έχουν να το υιοθετούν τις πιο ριζοσπαστικές απόψεις εποχής, δηλαδή την ανάγκη συγκρότησης ενός σύγχρονου αστικού κράτους. Κύριε Σκολαρικό, έναν αστερίσκο εδώ. Αυτό ακριβώς μας περιγράφεται τώρα έχει να κάνει σχέση και με την κατάσταση που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Φυσικά έχει να κάνει με την κατάσταση που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συνήθως αποδίδουμε έναν όρο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του μεγάλου ασθενούς που απέδωσε, που αποδόθηκε από τσάρο στα μέσα του 19ου αιώνα. Όμως, αν διαβάσει κανείς, ας πούμε, τα γράμματα του Μοντεσκέ, τα γράμματα προς τους Πέρσες τα λεγόμενα, περιγράφει την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήδη από τα 1711 ως ένα μεγάλο ασθενή. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία βασιζόταν η ακμή της σε ένα μοντέλο επεκτατικών πολέμων που συγκέντρωνε όλο και περισσότερα εδάφη. Αυτοί οι επεκτατικοί πόλεμοι σταματούν, δηλαδή σταματούν οι νίκες από το 1699, δηλαδή ένα χρόνο πριν ξεκινήσει ο 18ος αιώνας. Τον επόμενο αιώνα η Αυτοκρατορία αντιμετωπίζει νέα οικονομικά δεινά, γιατί οι μεγάλες ανακαλύψεις των θαλασσοπόρων αλλάζουν τα εμπορικά δίκτυα και έτσι τα προϊόντα από την Ανατολή πλέον, από Ανατολή, δεν περνούν μέσα από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά διακινούνται θαλάσσια. Και όλη αυτή η κατάσταση, ας το πούμε έτσι, σηματοδοτεί την οριστική παρακμή της αυτοκρατορίας, σηματοδοτείται στα τέλη πλέον του 18ου αιώνα με την αποτυχημένη πολιορκία της, τη δεύτερη αποτυχημένη πολιορκία της Βιέννης. Δηλαδή έχουμε μια αυτοκρατορία ήδη σε κρίση. Απλά η κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ταυτόχρονα βρίσκεται και στο τραπέζι των αντιπαραθέσεων των μεγάλων δυνάμεων εκείνης εποχής. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιχνίδι ισορροπιών, γιατί από τη μια πλευρά η τσαρική αυτοκρατορία μετά την δεύτερη αποτυχημένη πολιορκία της Βιέννης στα τέλη του 17ου αιώνα κερδίζει μια σειρά ρωσοτουρκικών πολέμων και έχει σκοπό να βρει διέξοδο στα Βαλκάνια, και από την άλλη πλευρά η Βρετανική Αυτοκρατορία και η Γαλλία προσπαθούν να ελέγξουν την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μπορεί να μοιάζουν και λίγο επίκαιρα. Αυτό μοιάζουν τραγικά επίκαιρα, ναι. Ναι, άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο η στάση τους απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πόσο εύρωστη τη θεωρούν, γιατί όλοι θεωρούν ότι δεν είναι εύρωστη και ότι αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά όλοι φοβόνται και μια κατάργηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ποιον τελικά θα ευνοήσει. Θέλω να σας... Έτσι... Συνεχίστε, συγγνώμη. Όχι, αυτό ολοκλήρωσα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν παρακολουθείτε καθόλου το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τον Εορτασμό των 200 ετών. Και αν βλέπετε κι εσείς, γιατί ίσως είναι δική μου ιδέα, εσείς έχετε τη γνώση, μία, πώς να το πω, απονεύρωση των λέξεων που συνδέονται με κάθε τέτοιο τεράστιο ιστορικό γεγονός που είναι μια επανάσταση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο, είναι φυσικά η Επιτροπή, γιατί έχει και τη μεγαλύτερη δημοσιότητα, αλλά υπάρχει και ένα πλήθος ιστορικών που μπορεί να πατάει κάποιες φορές και σε σωστές θέσεις, σε σωστή ερμηνεία ορισμένων γεγονότων, αλλά ουσιαστικά τι κάνει, χρησιμοποιεί ένα μεγάλο ιδεολογικό σχήμα, αν θέλετε να μου επιτρέψετε, που μπορώ να το πω λίγο σύντομα. Ποιο είναι το σχήμα? Ότι προσπαθεί μέσα από την περίοδο της επαναστατικής ανόδου της αστικής τάξης, που έπαιξε προοδευτικό ρόλο, να δικαιολογήσει ότι και σήμερα αυτός είναι ο προοδευτικός ρόλος, δηλαδή να συνταχτούμε όλοι πίσω από την αστική τάξη σε ένα πνεύμα εθνικής ενότητας και μάλιστα με φιλελεύθερα χαρακτηριστικά όπως και τότε. Αυτό είναι μια ιστορική, μια εργαλειοποίηση της ιστορίας και μια προσπάθεια χρησιμοποίησης της για σύγχρονους πολιτικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια θα δείτε και συγγράμματα που σωστά περιγράφουν γεγονότα, παραδείγματος χάρη να μην αναφέρουν καμία φορά σε 100 ή 200 σελίδες τη λέξη καπιταλισμός ή καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής ή η τάξη ίδια των καπιταλιστών, δηλαδή θα δείτε να αναφέρουν ας πούμε οι έμποροι, τα οικονομικά δίκτυα, οι καραβοκυρέοι, αλλά ποτέ ποια ακριβώς τάξη είναι αυτή και ποια συμφέροντα εξέφερσε. Έτσι. Προσπαθώντας λοιπόν κανείς να ακολουθήσει αυτό το βασικό ιδεολογικό σχήμα, οδηγείται και σε αντίστοιχα λεκτικά ατοπήματα που από τα μεγάλα έως τα πιο μικρά, τα οποία δεν είναι αφόα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια λάθος πρόσληψη ορισμένων ενιών ή για μια αδυναμία λεκτικής αποτύπωσης τους, κρύβουν μια προσπάθεια αλλίωσης της προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων. Κύριε Σκουλαρίκο, λίγο πριν... Να περιμένουμε κάτι από το ΚΚΕ για το θέμα. Δεν σας άκουσα. Να περιμένουμε, λέει η κυρία Θωμά, κάτι από το Κομμουνιστικό Κόμμα σχετικά με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Αν θα περιμένετε κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει ένα πλήθος, έχουμε εντάξει ένα πλήθος δραστηριοτήτων, φυσικά υπάρχει αυτή η συλλογική έκδοση. Έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε και ένα ντοκιμαντέρ για την Επανάσταση του 1821. Εξαιρετικά. Το οποίο θα αρχίσει, δεν σας ακούσα. Εξαιρετικά λέω, εξαιρετικά είναι αυτά. Ναι, το οποίο θα αρχίσει να υποβάλλεται κοντά στην επέτειο των 200 χρόνων και φυσικά έχουμε πάρει και μια σειρά πρωτοβουλίες, ας πούμε κάθε Κυριακή στο Σαββατοκύριακο στο Ξεσπάστη υπάρχει ένα σχετική αρθρογραφία για πλευρές της Επανάστασης του 1821, και με βάση και τις δυνατότητες, γιατί είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες που υπάρχουν εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων. Ναι, βεβαίως. Θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε και σε εκδηλώσεις, σε πανεπιστήμια, σε γειτονιές, σε σχολεία. Να προσέχετε την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Να προσέχετε την αστυνομία, λέει η κυρία Θωμά, στα πανεπιστήμια. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε μια εμπειρία. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Σκουλαρίκο. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Επειδή μιλήσατε προηγουμένως για τις κοινωνικές ομάδες που απάρτησαν την επαναστατική δομή, ας πούμε, της Επανάστασης 1821, θα ήθελα να δούμε αν υπήρξαν ταξικές κοινωνικές αντιθέσεις οι οποίες εκφράστηκαν στα πρώτα συντάγματα του νεαρού ελληνικού κράτους. Ναι, υπάρχουν και αντιθέσεις που εκφράζονται στα πρώτα συντάγματα και να εξηγήσω και μου δείτε μια ευκαιρία να τοποθετηθώ και για λίγο για την επόμενη μέρα της Επανάστασης, mm-hmm. γιατί έχει μια επικαιρότητα. Κομβικά ζητήματα την επόμενη, υπάρχουν ορισμένα κομβικά ζητήματα πέρα από τα δευτερεύοντα της Επανάστασης. Είναι η τύχη των εθνικών γεών, mm-hmm. δηλαδή τι θα γίνουν τα εδάφη εκείνα που άνοικαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πλέον μετά την κατάλυση της φεουδαρχικής εξουσίας περνάνε στον έλεγχο της νεοσύστατης επαναστατικής εξουσίας, οι διεθνείς συμμαχίες που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, έτσι και η δομή του νέου κράτους. Θα τα πάρω αντίστροφα. Για τη δομή του νέου κράτους, τα πιο προοδευτικά στοιχεία της αστικής τάξης προωθούν τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού αστικού κράτους, το οποίο θα καταπνίξει τα υπολείμματα της παλιάς φεουδαρχίας και τις διάφορες τοπικές εξουσίες και προνόμια που είναι συμβατά με όλες τις φεουδαρχικές αυτοκρατορίες εκείνης της εποχής. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ακόμα και η πρόταση να υπάρχει δυνατότητα και αποτυπώνεται στο δεύτερο σύνταγμα στρατολόγησης αξιωματικών από το εξωτερικό ακριβώς για να παρακαμφθούν οι οπλαρχηγοί, οι καπεταναίοι και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Κλέφτες, αρματολοί και πάει λέγοντας. Στο ζήτημα των εθνικών γεών, το κομμάτι των εφοπλιστών, ένα το πιο προοδευτικό τμήμα της φιλικής εταιρείας και κομμάτια των διανομένων της Δύσης, τι θέλει οι εθνικές γέες να γίνουν εθνική περιουσία και να υπάρχει δυνατότητα να μπουν υποθήκη για ξένη δανειοδότηση. Και όταν λέμε ξένη δανειοδότηση, κυρίως στρέφονται στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Είναι το δεύτερο σημείο. Εκεί οι κοτσαμπάστιδες δεν θέλουν οι εθνικές γέες φυσικά να γίνουν εθνική περιουσία, θέλουν να τις αγοράσουν ή και μόνοι που έχουν τα χρήματα για να τις αγοράσουν. Από την άλλη, οι κλέφτες και ο απλός λαός, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στην Επανάσταση, θεωρούν ότι δικαιωματικά την επόμενη μέρα της Επανάστασης πρέπει να αποκτήσουν κομμάτι αυτών των εθνικών γεών χωρίς αντίτιμο, γιατί ήδη δεν έχουν αντίτιμο να δώσουν. Βλέπετε πόσο σύνθετο είναι το mm-hmm, πράγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια έχουμε ταξικές αντιθέσεις που εκφράζονται από την πρώτη στιγμή. Και γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται αυτό γιατί ενώ η νέα αστική εξουσία, όπως και κάθε αστική εξουσία της εποχής και στη Γαλλική Επανάσταση, μιλάει με διαταξικές έννοιες, ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Στην πραγματικότητα η ελευθερία και η ισότητα που ευαγγελίζεται είναι ελευθερία και ισότητα κυρίως της αστικής τάξης. Mm-hmm. Δηλαδή δεν λύνει η επανάσταση λύση στο ταξικό πρόβλημα στην εκμετάλλευση mm-hmm. των αγροτών της εποχής ή της περιορισμένης εργατικής τάξης. Αποτελεί πρόοδο γιατί καταλύει το παλιό φεουδαρχικό καθεστώς, αλλά στη θέση μιας ταξικής εκμετάλλευσης των φεουδαρχών φέρνει μια καινούργια. Της ταξικής εκμετάλλευσης των καπιταλιστών. Επόμενα, δεν μπορεί και η επόμενη περίοδος επανάστασης κάποιος να την κατανοήσει μέσα από σχήματα εθνικής ενότητας και ομοψυχίας, και ούτε επίσης είναι ένα ιδιαίτερα ελληνικό φαινόμενο οι εμφύλοι πόλεμοι και οι ταξικές συγκρούσεις μέσα στην επανάσταση. Mm-hmm. Τα ίδια θα δούμε και στη Γαλλική Επανάσταση. Τα ίδια, να σας φέρω έτσι ενδεικτικά ένα κομμάτι του Μάρξ που αναφέρεται στην αστική επανάσταση του 48 πλέον, mm-hmm. που λέει ότι την ίδια στιγμή που το Παρίσι της αστικής τάξης ήταν φωταγωγημένο, το Παρίσι του προλεταριάτου βογκούσε, αιμορραγούσε και πέθαινε. Mm-hmm. και το Παρίσι του Προλεταριάτου και το Παρίσι της Αστικής Τάξης είχαν συμμετάσχει στην Επανάσταση του 1848. Την επόμενη μέρα όμως η Επανάσταση βρήκε στη θέση της εξουσίας στους καπιταλιστές. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το σύγχρονο διακύβευμα, γιατί η νέα εκμετάλλευση, η νέα ταξική εκμετάλλευση επεκτείνεται από την ίδρυση των αστικών κρατών έως σήμερα. Επόμενα, το διακύβευμα της εποχής δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στο αθάνατο κρασί του 21, όπως έλεγε ο ποιητής. Mm-hmm. Αυτό ήταν το ιστορικό διακύβευμα πριν 200 χρόνια. Σήμερα το ιστορικό διακύβευμα είναι η διαμόρφωση μιας επαναστατικής στρατηγικής για την κατάλυση της σύγχρονης εκμετάλλευσης. Που για αυτή τη φορά η σύγχρονη εκμετάλλευση είναι η ταξική εκμετάλλευση των καπιταλιστών και κατά συνέπεια, αν θέλουμε να πάει μπροστά η κοινωνία όπως και τότε, δεν χρειάζεται καμία εθνική ομόνοια. Αυτό που χρειάζεται είναι η στράτευση όσων έχουν συμφέρον με τη νέα κοινωνία που πρέπει να γεννηθεί ενάντια σε μια χούφτα εκμεταλλευτές που τους εκμεταλλεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Σκουλαρίκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λέει η ακροάτριά μου και η ακροάτριά σου ότι το ένθετο του ριζοσπάστη σελίδες 2021. Ναι. Αυτός ο Ηλατζής που κανόνισε να είναι στη σελίδα 21, το αφιέρωμα για το 21. Είναι ο αγαπημένος μου Ηλατζής. Είναι πολύ φίλος σου. Ναι. Είναι πάρα πολύ φίλος. Σκεφτόμαστε ίδια ρε εσύ. Είπες. Λοιπόν, έχουμε βάλει ήδη την κορδέλα για τη γυμναστική. Είμαστε back to 80s με την κομματάρα που έβαλες. Σας φροντίζω. Έτσι, σας φροντίζω. Εγώ τον ακροατή μου τον έχω στα όπα-όπα. Την ακροάτριά μου στα όπα-όπα. Μόνο μένα με έχεις το πέταμα του εδώ μέσα. Εσύ πρέπει να στρώσεις, σε μικρό παιδί. Πρέπει να σε κάνω δημοσιογράφο. Ναι, ναι, σωστό. Ναι. Να σε κάνω. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι ο Ποροπόλης. Λοιπόν, πουλάω λάχανα. Είσαι αερολόγος. Αερολόγος, σωστά, σωστά. Το είπες την προηγούμενη εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ και ανταποδίδω. Να ξέρει ο ακροατής. Εγώ εντάξει, το έχω δηλώσει. Τίποτα. Εγώ σου είπα Ποροπόλης. Εσύ, εγώ είμαι ο Ποροπόλης, εσύ βάζεις τα τέτοια πάνω στον τάτσο. Εγώ βάζω τα μάξι, εσύ βάζεις τα ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον ήταν, και αυτή η συνέντευξη. Να ευλογήσουμε τα γένια μας, έχουμε πάρει δύο πολύ ωραίες συνέντευξεις. Ναι, και πάμε για την τρίτη. Και Αντώνης Οικονόμου, εμένα είναι μεγάλη μου αγάπη. Το καταλάβουμε. Όπως κατάλαβες. Και άλλα αγόρια από την Επανάσταση. Καραϊσκάκης, μεγάλη μου αγάπη. Θέλω να. Θες να προετοιμάσεις λίγο τον ακροατή για την τελευταία ερώτηση που έχουμε κάνει στον Ελευθεράτη. Μετά την τελευταία ερώτηση δεν κατάλαβες ούτε εσύ ούτε ο Ελευθεράτης Τρόδρα. Εγώ θεωρώ ότι το γεγονός ότι ονομάζεται Γεώργιος Καραϊσκάκης στο γήπεδο του Κολόγαυρου είναι προσβολή στη μνήμη του Καραϊσκάκη, που ήταν το πιο σεξι αγόρι της Επανάστασης. Μάλιστα. Αυτό είχα να πω. Μάλιστα. Αλλά τώρα θα ακούσει ο ακροατής μου την πολύ ωραία συνέντευξη που έκανες με τον Διονύση, γιατί αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Πες τον τίτλο τώρα. Είναι το βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος για τα 200 χρόνια του νεοελληνικού κλαυσίγελου. Είναι το βιβλίο του εξαιρετικού φίλου, συναδέλφου και συγγραφέα του Διονύση Ελευθεράτου. Σπεύστε να το αγοράσετε οπωσδήποτε. Democracy, whether or not it works, I know it is the case that only die. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι πάρα πολύ μου αρέσει. Το βιβλίο λέγεται «Μια αλοξή ματιά στην ιστορία». Διαφήμιση και ακούμε συνέντευξη. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Θα ήθελα να δούμε λίγο το εξής. Τα ιστορικά γεγονότα, όπως έχεις πει και εσύ, παρουσιάζουν ιστορική μοναδικότητα, έτσι. Ωστόσο θα το πω ότι διαβάζοντας κανείς τις σελίδες του βιβλίου σου, δεν μπορεί να μην παρατηρήσει μια διάχυτη αίσθηση επανάληψης των ίδιων καταστάσεων. Κατά εσύ πρόκειται για φαύλο κύκλο ή για μεφιστοφελικές συμπτώσεις? Δεν πρόκειται για συμπτώσεις. Γι' αυτό άλλωστε επέλεξα τις ιστορίες έχοντας αυτό το κριτήριο. Δηλαδή, η ιστορία αφενός μεν δεν επαναλαμβάνεται ατόφια, δεν επαναλαμβάνεται απαράλλαχτη, αφετέρου όμως μαζί είναι τι κάνει κύκλους. Δεν επαναλαμβάνεται απαράλλαχτη γιατί κάτι που συμβαίνει τώρα και μας θυμίζει κάτι το οποίο το είχε βιώσει ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία, αν θέλεις, 30, 40, 50 ή και 100 ή και 140 χρόνια νωρίτερα, δεν συμβαίνει υπό τις ίδιες συνθήκες. Με αυτή την έννοια, το τωρινό ή το πολύ πρόσφατο, με αυτή την έννοια η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Θα ήταν λάθος να υποκληθούμε στην ευκολία αυτού του κλισέ. Από την άλλη μεριά όμως βλέπει κανείς όχι μόνο γεγονότα και καταστάσεις που θυμίζουν προγενέστερα γεγονότα και προγενέστερες καταστάσεις, αλλά θα έλεγε κανείς και νοοτροπίες και επιχειρηματολογίες και συστήματα αξιών. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, Διονύση, σε αυτό. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Αν το πιάσουμε από την αρχή, πολύ πολύ αρχή, και δούμε τα μνημόνια της εποχής του Όθωνα, θα διαρωτηθούμε τι στην ευχή όλος αυτός ο οικονομικός ορθολογισμός που επέβαιτε, ότι έχει φτιάξει σχολές, ιστορίες κτλ. Τρόπους σκέψης, σχολές σκέψης κτλ. Τι έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή από το 2010 και ντέθεν βιώσαμε πράγματα που σε ένα βαθμό, πολύ μεγάλο βαθμό, θύμιζαν τα μέτρα του Όθωνα. Δηλαδή κόβουμε, περικοπές, και Άγιος ο Θεός. Μπορεί να δει κανείς σκάνδαλα όπως αυτό του χρηματιστηρίου στη δεκαετία του 1870 να μοιάζουν με προγόνους σκανδάλων που είδαμε στη συνέχεια, εμπροκειμένο αυτό του Λαυρίου, ας πούμε, το σκάνδαλο, ή του Συγκρού, αν θες, για να αναφερθούμε στον Πρωτέτειο, θύμιζε πολύ τα όσα έζησαν στις Σοφοκλέους, ειδικά αυτοί που κατεγράφησαν αργότερα ως εγκλωβισμένοι, το 1999, έτσι. Είναι άπειρα τα παραδείγματα, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να ταξινομήσει τις επαναλήψεις φαινομενικές ή μη εν πάση περιπτώσει, αλλά πάντως αυτές τις ανακυκλώσεις, ας το πούμε έτσι, σε ανακυκλώσεις γεγονότων και σε ανακυκλώσεις αντιλήψεων τρόπων επιχειρηματολογίας κτλ. Και εδώ όντως, στο δεύτερο σκέλος, αυτό το ζουμάρισμα που μου προσέφερε και ο τύπος εποχής της κάθε εποχής με βοήθησε να δω πολλά πράγματα. Και είναι νομίζω και αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός, το έχεις πει και σε πρόσφατη συνέντευξή σου, ότι η βιβλιογραφία σου ήρθε συνεπικουρικά στην ανάγνωση του τύπου, έτσι. Και θα ήθελα να δούμε και συνέχεια λίγο και το τι γνώση προσφέρει η ανάγνωση του τύπου, της εποχής, δηλαδή τι αποκομίζουμε και για το κοινωνικό περιεχόμενο, ξέρεις, των δημοσιευμάτων της κάθε εποχής. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Ωστόσο, διαβάζοντας το βιβλίο, εκείνο το οποίο παρατηρώ είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ένα δηλαδή επαναλαμβανόμενο μοτίβο και σε ό,τι έχει να κάνει με την εξουσία προς τους κατοίκους αυτής της χώρας, αλλά και στις σχέσεις της εξουσίας με τους απ' έξω. Νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον λίγο να το δούμε, και αυτό είναι 200 χρόνια κάνοντας, ξέρεις, τον απολογισμό τη στιγμή. Ωραία, να τα πάρουμε ένα-ένα. Όλα αυτά είναι όντως πολύ ενδιαφέροντα. Η αλήθεια είναι πως όσο περισσότερο βυθιζόμουν στον τύπο της εποχής, της κάθε εποχής, τόσο εντονότερα ένιωθα την ανάγκη να χρησιμοποιήσω και τη βιβλιογραφία. Ήταν αναγκαίο συμπλήρωμα, δεν θα έλεγα απλό συμπλήρωμα, ίσως αδικό τη βιβλιογραφία, εάν πω συμπλήρωμα. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να δούμε το βάθος και την προέκταση κάποιων γεγονότων που ο τύπος μας φανέρωνε, και για να λύσουμε καταστάσεις. Για να δούμε δηλαδή όχι απλώς τι κρύβεται πίσω από αυτό το κάτι που βλέπουμε τώρα, αλλά αυτό το κάτι πώς ακριβώς προήλθε, τι το διαδέχθηκε, ποιες ήταν οι ενδιαφέρουσες πλευρές που δεν ήταν και απολύτως θεατές κτλ. Θα έλεγα σχηματικά πως εάν πήγαινα μόνο με τη βιβλιογραφία, κάτι που δεν ήθελα να κάνω γιατί η αρχική ιδέα περιείχε την αξιοποίηση του τύπου σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό νομίζω φαίνεται και στο περιεχόμενο του βιβλίου. Βεβαίως, ναι, ναι. Εάν πήγαινα μόνο με τη βιβλιογραφία, θα ήταν σαν να πηγαίνω, πώς να το πω, με μια πηξίδα και με ένα χάρτη μόνο. Εκτός από την πηξίδα και το χάρτη, χρειάζονται και τα κιάλια για να μεγενθύνεις μερικά πράγματα, και στο βαθμό που σου προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ίσως να χρειάζεται και μικροσκόπιο. Λοιπόν, τα κιάλια και το μικροσκόπιο ήταν ο τύπος. Δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τα μένα, δεν μπορείς να κάνεις και χωρίς τα δε. Τώρα, όταν μιλάμε για τον τύπο της εποχής, εδώ πραγματικά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες, Δημήτρη. Πρέπει να προσδιορίσουμε για ποια εποχή μιλάμε. Εγώ τον τύπο άρχισα να τον ψάχνω από το 1337, με αφορμή την πρώτη ιστορία του βιβλίου, που ήταν μια εξέγερση εμπόρων της Πάτρας, βιομηχάνους τους έλεγαν τότε, αλλά όρος βιομηχανή, ξέρεις, περίκλειε και τους εμπόρους και τους επαγγελματίες και τους τεχνίτες ακόμη. Για κάποια εντελώς αφαίρετα χαράτσια που είχαν θεσπιστεί ως φόρος επιτιδεύματος τότε κτλ. Ήταν μια εξέγερση που μάλιστα ανάγκασε και την κεντρική εξουσία να στείλει στρατό στην Πάτρα για να τρομοκρατήσει και να καταστήλει. Η Ρίστο Επαρόδο δεν απέφερε εκείνη η εξέγερση αποτελέσματα άμεσα, αλλά τουλάχιστον υποχρέωσε το καθεστώς της εποχής, μιλάμε για βαβαροκρατία βεβαίως, να θεσπίσει ένα πιο ορθολογικό, ας πούμε, σύστημα επιβολής φόρων, που αν μη τι άλλο απέτρεπε από τον κίνδυνο να βρεθεί ένας έμπορος να καλείται να πληρώσει περισσότερα από ένας τραπεζίτης, γιατί αυτό έχει γίνει. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξεκινά από το 1337. Εκείνη την εποχή δεν έβλεπε κανείς ρεπορτάζ, αυτό που σήμερα λέμε στη ρεπορτάζ, δηλαδή καταγραφή και περιγραφή γεγονότων, τόσο στις εφημερίδες, για να μην σου πω ότι δεν το έβλεπε σχεδόν καθόλου. Οι εφημερίδες ήταν κυρίως εφημερίδες άρθρων γνώμης. Opinion makers της εποχής, έτσι. Ναι. Επίσης, απευθύνονταν σε πολύ λίγο κόσμο, διότι ήταν πολύ λίγοι εγγράμματοι. Εδώ να μου επιτρέψεις να αναφέρω και μερικά στατιστικά στοιχεία. Το 1853 ο αγράμματος πληθυσμός, σου μιλάω για το 1853, όχι το 1830, όχι το 1840, το 1853, ξεπερνούσε το 91% του συνολικού, και το 1870 την προσώπευε το 82 και κάτι, 82,2 αν θυμάμαι καλά. Και ειδικά στις γυναίκες και το 93%. Χρειάστηκε να παρέλθει σχεδόν ένας αιώνας από την σύσταση του ελληνικού κράτους για να φτάσει ο γράμματος πληθυσμός στο 50-50. Το 1928, στην απογραφή που είχε γίνει τότε, η αγράμματη στην ελληνική κοινωνία αποδείχθηκε πως ήταν το 50,2%. Βεβαίως η διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες παρέμενε αβυσαλέα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πως στις πρώτες δεκαετίες, αρκετές δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, ο τύπος κατευθυνόταν σε αυτό που θα λέγαμε μία ελίτ, όχι κατά ανάγκη πολιτική ελίτ, αλλά φυσικά και η πολιτική ελίτ έμπαινε εκεί, ήταν οι λίγοι. Ήταν οι λίγοι που μπορεί να ήταν δημόσια πρόσωπα, μπορεί να ήταν ανερχόμενοι επιχειρηματίες, μπορεί να ήταν στελέχοι της διοικητικής μηχανής και ήταν οι μεσολαβητές, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα σε αυτά που έγραφε ο τύπος και σε αυτά που εκαλείται ο κόσμος να καταλάβει. Για τον απλούστατο το λόγο ότι ο πολλής κόσμος δεν μπορούσε να διαβάσει εφημερίδα. Ήταν αγράμματος. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του εξηγεί πάρα πολλά. Με την καλόγια θα έλεγε κανείς πως ο τύπος προσπαθούσε να δώσει γραμμή, ας το πούμε έτσι, σε κάποιους opinion makers, φιλοδοξούσε να γίνουν opinion makers. Αργότερα βέβαια και με την βοήθεια, στο δεύτερο μισό δηλαδή του 19ου αιώνα και με τη βοήθεια των τεχνολογικών εξελίξεων, ηλεκτρικός τηλέγραφος κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Τότε άρχισε και ο ελληνικός τύπος να αποκτά κάποια αρτιότητα και ταχύτητα και ως προς τα διεθνή θέματα. Και η σύνδεσή του με την πολιτική πότε γίνεται. Ρεπορτάζ πραγματικό και mm-hmm. μια τομή στην δισογραφία ήρθε με την έκδοση της Ακρόπολης, για να τιμήσουμε και την καθαρή βοσιάνικη ονομασία της εφημερίδας, του Βλάση Γαβριλίδη του 1883. Και αυτό που μοιάζει με τον τύπο, όπως τον ξέρουμε όχι ακριβώς σήμερα, αλλά στις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή με αναφορές και στα αθλητικά, ακόμα και σε γυναικεία μόδα, με αυτή την πληθώρα θεμάτων, εγώ άρχισα να το βλέπω στην εποχή του Μεσοπολέμου. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Ξέρεις, Γιονίση, έχω κρατήσει αρκετές σημειώσεις και από το βιβλίο και από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει και σε εμάς παλιότερα εδώ στο The Press Project. Υπάρχουν νομίζω τρεις πυλώνες που αξίζει να τους δούμε. Δηλαδή, ο πρώτος πυλώνας είναι η λεγόμενη ροπή προς τη διαφθορά που έχουμε εδώ αυτά τα 200 χρόνια. Ο δεύτερος πυλώνας, και κρατώ μια φράση που έχει χρησιμοποιήσει, είναι τα fake news και οι fake θεσμικές λειτουργίες που θα ήθελα να δούμε. Και ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας είναι το κεφάλαιο καταστολή. Και μάλιστα θέλω να δούμε λίγο και την σημείωση που έχει κάνει, λέγοντας ότι το μεγάλο κεφάλαιο στην αστυνομική καταστολή του τόπου αρχίζει σχεδόν αυτόματα με την πρώτη μεγάλη απεργία στην Εσύρο την περίοδο 1879-1880. Θα ήθελα λίγο να δούμε την ιστορική συνέχεια, ξέρεις, το ξεκίνημα αλλά και την ιστορική συνέχεια αυτών των τριών πυλώνων. Ναι, λοιπόν πάμε στη διαφθορά. Mm-hmm. Ναι, όντως είναι κάτι που χαρακτηρίζει προφανώς όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά νομίζω πως το χαρακτηριστικό της οικονομικής ελίτ στην Ελλάδα ή τουλάχιστον πολλών, ας το πούμε έτσι, κορυφών της, πολλών αστέρων της, mm-hmm. που ενίοτε περιβάλλονταν και από την έβλη του ευεργέτη, mm-hmm. ήταν η φοβερή αρπακτικότητα. Αυτό το βλέπει κανείς. Ξεκινάει σχεδόν αμέσως, Διονύση, με τη σύσταση του κράτους αυτό. Από τότε που μπόρεσα να αντλήσω υλικό, ναι. Βλέπει κανείς μια απίστευτη βουλημία. Και όσο το ελληνικό κράτος συγκροτείται σε κράτος το οποίο οικοδομείται πάνω σε ένα καπιταλισμό που αρχίζει να φαίνεται, βρε παιδί μου, είναι ένας ευρύωδης καπιταλισμός, αλλά καπιταλισμός, τόσο αυτή η βουλημία και η αρπακτικότητα γίνεται δυσθεώρητη, δηλαδή, και φαίνεται πως δεν υπάρχει χαλινάρι. Εδώ μπορεί να φέρει κανείς, για να μην μιλάμε γενικά, κάποιες παραδείγματα. Δηλαδή, το σκάνδαλο της χρηματιστηριακής αρπαγής, αν θέλει σε σκάνδαλο συγκρού για να το προσωποποιήσουμε, του 1872-1874 είναι μία ένδειξη. Μία άλλη χαρακτηριστική ένδειξη είναι πως η λεγόμενη τραπεζή της Ομογένειας ή για να είμαι απολύτως δίκαιος κάποιοι εξ αυτών όπως ο Συγκρός και όπως ο Βλαστός ήθελαν να χρεοκοπήσει το ελληνικό κράτος, ήθελαν να πτωχεύσει η χώρα όπως και έγινε το 1893, διότι πίστευαν ότι αυτό θα εξυπηρετούσε τα σχέδιά τους που ήταν να απορροφήσουν την Εθνική Τράπεζα, να θραφούν από τα κομμάτια του χρηματοπιστωτικού συστήματος που δεν θα άντεχε και όλα αυτά. Mm-hmm. Αυτό το ήθελαν και ασχέτως του αν η χρεοκοπία δεν έχει ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Όπως επίσης μπορεί να δει κανείς Έλληνες τραπεζίτες όπως ο Βλαστός να οργανώνουν τους ξέρους ομολογιούχους, εμπροκειμένου τους Γάλλους, για το πώς θα πιέσουν αποτελεσματικότερα το ελληνικό κράτος ως προς τον τρόπο με το οποίο θα εξοφλούσε τα χρέη του προς αυτούς. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λέμε έχει δεν έχει πατρίδα, ας πούμε, το κεφάλαιο, ή το πολύ πολύ πιο μοντέρνο πατρίδα είναι εκεί που βρίσκεται το χρήμα, είχε άπειρες, ας το πούμε έτσι, επιβεβαιώσεις. Από το ξεκίνημά μας κιόλας, έτσι, ως κράτος. Ναι. Και αν φτάσεις, ας πούμε, στα κατοπινά, έχουμε συνηθίσει και καλά κάνουμε, γιατί αυτή είναι αλήθεια, να τοποθετούμε ως ορόσημο ενός μεγάλου γλεντιού, ας το πούμε έτσι, με την κακή έννοια του όρου, στην Ελλάδα την μεταπολεμική, το σχέδιο Μάρσαλ. Αλλά νομίζω πως θα μείνει κανείς άφωνος, ή τουλάχιστον θα διαπιστώσει πάρα πολλά πράγματα, εάν δει πόσα σκάνδαλα εξελίσσονταν, από σκάνδαλα λαθρεμπορίου, στα οποία ήταν μπλεγμένα και κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Μαρκιζίνης για παράδειγμα, πριν καταφάσει το χρήμα του σχεδίου Μάρσαλ, πριν καν λήξει ο εμφύλιος πόλεμος. Listen up, we've got a war zone here today, right in our heartland. And across the USA, these multinational bastards don't use tanks and guns, it's true. They've declared a war on us, fight back, it's up to you. Oh, it's a war on the workers. War on the workers. Oh, it's a war on the workers. War on the workers. Oh, it's a war on the workers, and it's time we started calling the shots. Going to work could be the death of you and me, but we're not unarmed. Our weapon solidarity, Jim Beals and Karen Silkwood, the list goes on and on. With every year that passes, 60,000 more gone. Oh, it's a war on the workers. War on the workers. Oh, it's a war on the workers. War on the workers. Oh, it's a war on the workers. And it's time we started calling the shots. When they boost your copay, war on the workers. Don't you know what to say? War on the workers. When they talk privatization, war on the workers. And cooperation, war on the workers. When they call you a team, war on the workers. You better learn how to scream. War on the workers. Oh, that's a war on the workers. War on the workers. Oh, it's a war on the workers. War on the workers. Oh, it's a war on the workers. And it's time we started calling the shots. They can lock us out, they can lock us up, we cannot give in. It's a war on child labor protection. It's a war on the 8-hour day. It's a war on occupational health and safety. It's a war on social security. Now thanks to WTO, GATT, NAFTA, MAI, the IMF and the World Bank, it's a worldwide war. Oh, it's a war on the workers. War on the workers. Yeah, it's a war on the workers. War on the workers. Oh, it's a war on the workers. And it's time, sisters and brothers, you know it's time right now. I said it's time. We started calling the shots. Ε, Διονύση, πριν συνεχίσει την ανάλυση για τους άλλους δύο πυλώνες που είπαμε, αυτή ακριβώς η ροπή προς την διαφορά από την πλευρά των ελίτ, των οικονομικών ελίτ, συνδέεται κατά τη γνώμη σου και με την διαχρονική ροπή προς την υποτέλεια? Απέναντι στους ξένους, στον ξένο παράδειγμα. Ναι, ναι. Τώρα στην ουσία με πας στο δεύτερο πυλώνα, αυτό να θα... αυτό θα λέγαμε. Σε ένα βαθμό ναι. Σε ένα βαθμό ναι. Δηλαδή, για να επανέλθω λίγο στο παράδειγμα. Όταν ο Βλαστός, επειδή είχε συμφέροντα οικονομικά στη Γαλλία, οργάνωνε τους Γάλλους ομολογιούχους και τους έκανε πολύ επιθετικότερους απέναντι στο εξουθενωμένο οικονομικά ελληνικό κράτος, αν επιχειρούσε, λέω αν, γιατί δεν το πολύ χρειαζόταν κιόλας, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Η οικονομική ολιγαρχία έχει και τον κινησμό της, ας πούμε, ως, αν επιχειρούσε να βρει μια ηθική βάση για αυτή την τακτική, θα έλεγε τι θέλετε τώρα, χρεοκοπήσαμε, θα υποστούμε αυτά που θα υποστούμε και σε τελική ανάλυση ας μην ξεχνάμε πως οι Γάλλοι συγκαταλέγονται στους ευεργέτες μας που χάρη σε αυτούς γίναμε κράτος κτλ. Κτλ. Αυτά δηλαδή που μπορεί να διαβάσει κανείς και την περίοδο της κατοχής του 1854. Ναι. Γιατί όλοι αυτοί, και εδώ όντως έρχομαι στο δεύτερο, στο κεφάλαιο της υποτελείας, στο δεύτερο πυλώνα, όπως ανέφερες, όλη αυτή η πρωτοτυπία της ελληνικής πολιτικής ζωής να έχει μέχρι το 1854, δηλαδή μέχρι και λίγο αργότερα, δηλαδή μέχρι και το τέλος του Κρημαϊκού πολέμου, η πολιτική της ζωή να απαρτίζεται από ένα κόμμα ρωσικό, ένα γαλλικό και ένα αγγλικό, αφενός φανερώνει υποτέλεια πολύ πολύ μεγάλη, αφετέρου όμως παραπέμπει, γιατί υπάρχει μια εξήγηση, τίποτα δεν είναι ανεξήγητο, στον τρόπο με τον οποίο έγινε κράτος η Ελλάδα. Δηλαδή οι ρωσόφιλοι έλεγαν, αν το ρωσόφιλο κόμμα, ή το ρωσικό κόμμα, ακόμη πιο καθαρά, γιατί έτσι θα αποκαλούσε τότε και ο κόσμος, το ρωσικό, το αγγλικό και το γαλλικό. Το ρωσικό κόμμα έλεγε πως αν δεν είχαν οι Ρώσοι νικήσει τους Τούρκους στον πόλεμο του 1828, αυτά έλεγε ο Αιώνας που ήταν το όργανο του ρωσικού κόμματος στην Ελλάδα, τότε δεν. Η Αθηνά που ήταν η αγγλόφιλη, ας πούμε, έλεγε τα δικά της, αν δεν είχαν συνεισφέρει οι Αγγλικοί, τότε εμείς δεν θα είμαστε κράτος. Με την πορεία πάντως των πραγμάτων, και αυτό άρχισε να φαίνεται και στις προκαταλήψεις απέναντι στους πρόσφυγες και ενώ μετά τη μικρασιακή καταστροφή, νομίζω, Δημήτρη, πως άλλαξαν τα πράγματα. Δηλαδή, στην ελληνική κοινωνία άρχισε να κερδίζει έδαφος ένας ραγιαδισμός που ήταν ραγιαδισμός προς τους βόρειους και τους δυτικούς, δηλαδή αυτή είναι, τι να κάνουμε τώρα, οι πιο πολιτισμένοι και να το πάρουμε απόφαση, και άρχισε να αναπτύσσεται μια υπεροψία και ένα, θα λέγα κανείς, αγχωτικό αίσθημα ανωτερότητας, αγχωτικό γιατί έπρεπε να καλύψει το άλλο που σου είπα, έπρεπε να φέρουμε και ανώτεροι από κάποιους, σε όσους ήταν ανατολικά μας και νότιά μας, έτσι. Και μιας και μιλάμε για υποτέλεια, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Όλα αυτά που μπορεί να διαβάσει κανείς, και μερικά είναι πραγματικά απίστευτα, άλλα είναι διασκεδαστικά και άλλα είναι εξοργιστικά και άλλα είναι όλα μαζί. Δηλαδή το πώς αντιμετώπιζε η κάθε συνιστόσα της πολιτικής ζωής αυτό που ήθελε να εξυπηρετήσει και πώς, εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, τις πρώτες δεκαετίες μέχρι το 1854, το τέλος του Κρημαϊκού πολέμου, ξέρεις, σήμανε και το τέλος των κομμάτων, έτσι όπως τα ήξερε μέχρι τότε η Ελλάδα. Λοιπόν, πολύ περισσότερο όμως από αυτή την ταύτιση, ας πούμε, με αυτοκρατορίες της εποχής, εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε κάτι που έγραψε ο πρόξενος, ο Έλληνας, στη Νέα Υόρκη προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Περιέγραφε τους Έλληνες μετανάστες που ήταν εκεί, όχι απλώς ως τεμπέληδες, αλλά και ως καταδικασμένους να αφομοιωθούν ολοκληρωτικά από τους Αμερικάνους, γιατί τι να κάνουμε, η ανώτερη φυλή ρουφάει την κατώτερη. Αυτά τα έλεγε ένας Έλληνας πρόξενος. Δεν τα έλεγε ένας θεωρητικός του αμερικάνικου ρατσισμού, ας το πούμε έτσι, από αυτούς που γενικά μπορεί να κάποιος να λιεύσει, να σταχυλογήσει κείμενα, δόγματα κτλ. Γι' αυτό παραλαμβάνω ότι έχουμε πολλές ενδείξεις ότι άρχισε να διαμορφώνεται μια ανατροπή στην ελληνική κοινωνία, που εν ολίγης είναι σκύβουμε το κεφάλι και αποδεχόμαστε μια κατωτερότητα, όχι πλέον σε ό,τι βρίσκεται, σε ό,τι παραπέμπει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με την οποία ξεμπερδέψαμε, την οποία απελευθερωθήκαμε, αλλά οτιδήποτε βρίσκεται δυτικά μας και βόρειά μας, και θέλουμε να κοιτάμε με λοξομάτι, γιατί παραλαμβάνω κάποιος πρέπει να νικάμε και εμείς, από κάποιους να είμαστε ανώτεροι, σε οτιδήποτε βρίσκεται νότιά μας και ανατολικά και μας. Και την ίδια στιγμή είναι που... Είναι λίγο σχηματικό αυτό, αλλά το νομίζω φαίνεται. Ναι. Με τις εξαιρέσεις του βεβαίως, αλλά φαίνεται. Είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και τέτοιους στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτε. Φεύγουν σε τον Άρη, αν πάω φεντή, κι αγάπη τα χάνες φυσάει. Βάλε στη σκιά σου του τότε παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Καμπούρι, πίσω από το λευκό πανί, μέσα από το κυβούρι. Μα όσο κι αν μετρώ, κάτι περισσεύει. Τρίπια είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό σε τον Άρη, κάμπα μου τρελή, κόκκινο αυγό και καρναβάλια. Μέσα από την κάλπη είναι σταριστική, μας κοιτάει ο χάρος και που τρέχουνε τα σάλια. Σπουδιάρικα φεύγουν τους χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να καθίσεις πίσω, έλα στην παράσταση να σε γιουχαΐσω. Λευκόσε τον Άγιο, λάμπα μου παιδί, για να την ταχά μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου του τόνο παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Και την ίδια στιγμή, για να καταλήξουμε και στον τρίτο πυλώνα, εκείνο που βλέπουμε δηλαδή ότι όσο εντείνεται αυτή η εθελοδουλεία, έτσι, ειδικά των πολιτικών και των οικονομικών κλειδοκρατώρων της χώρας, έχουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, την ένταση της καταστολής. Δηλαδή έχουμε από τη μία, ξέρεις, το θεωρητικό υποβαθρό, σαν το παράδειγμα που αναφέρεις με τον Έλληνα πρεσβευτή, και από την άλλη έχουμε το καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι του κράτους να βλέπει ως εχθρό τον ίδιο το λαό, έτσι. Ναι. Είπες κάτι νωρίτερα και είναι απολύτως σωστό, ότι είχαμε μία τομή στην πρακτική της καταστολής με τις πρώτες απεργίες. Εκεί στη Σύρο, ας πούμε, κτλ. Θα έλεγα ότι τότε υπήρξε και μια απενοχοποίηση, δηλαδή ήταν φανερό πως οι αστυνομικές ή και στρατιωτικές δυνάμεις που επιστρατεύονταν αφαιρούσαν ζωές. Και αυτό φαινόταν αναγκαίο, τι να κάνουμε. Ελπίζω να μην επιστρέψουμε σε αυτή την εποχή. Ναι. Νομίζω πως κάθε λογικός άνθρωπος το ελπίζει, αλλά εκτός από την κυβέρνηση. Νεκρούς μεταλλεργάτες του Λαβρίου του 1896, αργότερα της Ερήφου το 1916 κτλ. Βεβαίως στο βιβλίο, όπως θα έχεις προσέξει, Δημήτρη, δεν εστιάζω στα εργατικά θέματα. Όχι. Αλλά καλό είναι να έχουμε υπόψη ότι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας της αστυνομικής βιότητας άρχισε τότε που ανέφερες, δηλαδή 1879, 1880, 1879-1880, όταν δηλαδή έγιναν στη Σύρο οι πρώτες μεγάλες απεργίες. Η αστυνομική καταστολή ήταν κατά περίοδους και στρατιωτική καταστολή, ξέρεις τότε. Είτε επειδή η εκάστοτε πολιτική εξουσία καλούσε εκτάκτως στο στρατό να αναλάβει δράση, είτε για λόγους θεσμικούς. Για παράδειγμα, το 1892, επί Τρικούπη, η στρατιωτική αστυνομία αντικατέστησε τη δημοτική και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, και αν δει κανείς και στον τύπο τι γινόταν, οι αυθαιρεσίες και οι ιδιότητες αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Πολλά πράγματα, ξέρεις, μοιάζουν καταπληκτικά με όσα ζήσαμε στις τελευταίες δεκαετίες. Καμιά φορά μπορεί να φάζουμε και στις τελευταίες εβδομάδες και στους τελευταίους μήνες. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο του 1892, όταν η αστυνομία του Μπαϊρακτάρη τότε διέλυσε στα προπύλαια του Πανεπιστημίου μια φοιτητική διαδήλωση εναντίον της μεγάλης αύξησης δάχτρων που είχε θεσπίσει τότε ο Τρικούπης, μια εφημερίδα, Άστη, που ήταν το καθαρό εμόργανο του Τρικούπη κόμματος, έγραφε ότι εμπόδιζε το μεγάλο περίπατο. Σήμερα οι φωνασκούντες υπέρ των ελευθεριών διεκδικούν για τον εαυτό του το δικαίωμα να καταργούν το δικαίωμα των άλλων στην ησυχία και στην τάξη. Ότι η αστυνομία, ακόμη και όταν δεν υπάρχει προφανή λόγος για να διαλύσει μια διαδήλωση, αν το κάνει, σημαίνει ότι κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς. Επομένως, άσε να το κάνει για να μην τη ζητάμε μετά το λογαριασμό κτλ. Κατάλαβα. Ο μεγάλος περίπατος έλειπε από το κάδρο. Εντάξει, και επειδή. Μας προσανατολίζεις και σε μια οικογένεια να πω πως αυτά που έλεγε το Άστη δείχνουν να βρίσκονται σε μια ευθεία με διάφορα κατοπινά, με διάφορους σταθμούς. Ας το πούμε με το «εσείς είστε το κράτος» που είπε στην ελληνική αστυνομία ακριβώς έναν αιώνα αργότερα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κτλ. Επίσης, καλό είναι να προσέξει κανείς ότι τα δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στην κρατική καταστολή και την παρακρατική καταστολή, αν θέλεις στην παραστρατιωτική και παρααστυνομική καταστολή, ήταν δυσδιάκριτα σε πολλές περιπτώσεις. Κάποτε, για παράδειγμα, έγινε μια επιδρομή αξιωματικών και υπαξιωματικών αντίον των γραφείων της Ακροπόλεως του Γαβριλίδη, αυτό έγινε τον Αύγουστο του 1894, επειδή η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει ένα πύρινο άρθρο εναντίον της αστυνομικής βίας που σε όλη την επικράτεια έφτανε μέχρι του σημείου να κάνει, ας πούμε, παράδειγμα να φέρω κάποιους κατοίκους ενός σχολείου στον Τύρναβο να στέλνουν επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, τον τότε τον Μπουφίδη, και να του λένε πως αν δεν σταματούσε αυτό το χάλι με τη συμπεριφορά των αστυνομικών, εκείνοι θα ζητούσαν από τις Οθωμανικές αρχές το δικαίωμα να μετοικήσουν στην Οθωμανική επικράτεια. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Το άρθρο λοιπόν εκείνο της Ακροπόλεως ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, αλλά αποδείχθηκε και πολύ πολύ πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό έγινε και η επίθεση. Ήταν ένα άρθρο αφενός, για να το πω ολοκληρωμένα, εναντίον της πρακτικής της αστυνομίας και της στρατιωτικής αστυνομίας να φέρεται ως δύναμη κατοχής στην ελληνική κοινωνία, και αφετέρου ξυφουλκούσε εναντίον των οπαδών της μεγάλης ιδέας, εκείνων που ήθελαν έναν πολυδάπανο στρατό που γινόταν ακόμη πιο πολυδάπανος κάθε φορά που γινόταν προαγωγές. Εξηγούσε η Ακρόπολης γιατί η αποτελεσματικότητα του στρατού δεν εξαρτάται από όλα αυτά. Και υπό μία έννοια ήταν και προφητική, γιατί 3 χρόνια αργότερα έγινε ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος. Mm-hmm. Ήταν μια ανόητη επιλογή βεβαίως. Thank you. πω πω, θα τους κράξω, θα τα πω. Φέστα! Θα τα πω. Διονύση, πριν το τέλος θα ήθελα να δούμε δύο ακόμα θέματα. Το ένα έχει να κάνει με μια φράση που έχω σημειώσει και ειλικρινά νομίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, θα το δούμε αν ισχύει και για σένα αυτό, αντικατοπτρίζει την πολιτική, αν θέλεις την νοοτροπία της πολιτικής τάξης πραγμάτων στην Ελλάδα αυτά τα 200 χρόνια. Αναφέρομαι στην περίοδο της επιδημίας χολέρας το 1854, ναι. Όπου έχουμε εκείνη την εξαιρετική λεζάντα, ο υπουργός μετρά λίγα θύματα και κορδώνεται. Και κάτι σου θυμίζει. Και όπως, ναι, και όπως έχει σημειώσει και εσύ, έχει χαθεί το 10% του πληθυσμού της Αθήνας εκείνη την εποχή, έτσι. Ναι. Νομίζεις ότι αυτή η φράση αποτυπώνει σε ένα μεγάλο βαθμό την πολιτική τάξη πραγμάτων στη χώρα τους τελευταίους δύο αιώνες? Σε μεγάλο βαθμό, ναι, Δημήτρη, έχεις δίκιο. Δηλαδή, αυτό το αφόρητο, ας πούμε, το εξοργιστικό και που το πόνηρο πράγμα, ελήφθησαν όλα τα μέτρα, όλα πάνε καλά. Αιωνίως όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά, ακόμη και όταν είναι φως φανάρι κάποια πράγματα. Το οξύμορο ποιο είναι? Το οξύμορο είναι πως τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών, κατ' επέκταση κεντρική εξουσία, όσο και ο φιλοκατοχικός τύπος που δεν ήθελε πουδενή να επαυξηθεί η ανησυχία του κόσμου ή και η οργή του κόσμου για τη χολέρα, και εξαιτίας του γεγονότος, ιστορικά αποδεδειγμένου, είναι κατά 909 της Χιλής βέβαιο, πως προήλθε από ένα γαλλικό πλοίο εξ όσων συμμετείχαν στον αποκλεισμό του Πειραιά. Γι' αυτό λέω, ο τύπος εκείνης εποχής ήταν και φιλοκατοχικός, δηλαδή ο αγγλόφιλος και ο γαλλόφιλος τύπος. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δείξουν πως τα πράγματα δεν ήταν τόσο σοβαρά και ετίθοντο υπό έλεγχο. Αυτά τα ανακοίνωνε ο υπουργός και τα υποστήριζε κατ' επέκταση και ο φιλοκατοχικός τύπος λίγες μέρες πριν αρχίσει να θερίζει η χολέρα στην Αθήνα. Η χολέρα πρώτα το καλοκαίρι του 1854 έπληξε τον Πειραιά. Ο Πειραιάς σώθηκε εντός εισαγωγικών, κυρίως επειδή τον εγκατέλειψαν οι κάτοικοι, και άρχισε να μεταφέρεται το κακό, ας πούμε, η επιδημία στα νησιά, όπου πήγανε πάρα πολύ από τον Πειραιά. Και από τον Οκτώβρη άρχισε να πλήττει την Αθήνα, τον Νοέμβρη δε εξολόθρευε με ρυθμούς απίστευτους, διοικητική μηχανή είχε σηκώσει ψηλά τα χέρια κτλ. Και τελικά βεβαίως αφανίστηκε το 1/10 του πληθυσμού της πρωτεύουσας. Και πάλι εδώ βεβαίως υπάρχει το στοιχείο του όπου φτωχός και μοίρα του, διότι ακόμη και για να πας μέχρι τον Ελαιώνα, που δεν ήσουν αδιασφαλισμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πιθανότητες να σωθεί ήταν κάπως μεγαλύτερες ή εν πάση περιπτώσει αρκετά μεγαλύτερες, χρειαζόσουν ένα ποσό για να πας με άμαξα, που για πάρα πολλούς Αθηναίους ήταν απρόσιτο. Εδώ λοιπόν, δηλαδή το 1854, έχουμε πολλά πράγματα να αναδεικνύονται ενώ την περίοδο της χολέρας. Έχουμε ανάδειξη και αυτής της νοοτροπίας, αυτής της τακτικής, θα την πω για άλλη μια φορά, κουτοπώνηρης. Όλα πάνε καλά, πήραμε τα αναγκαία μέτρα. Η αγγλόφιλη εφημερίδα Αθηνά, μάλιστα σιγοντάροντας αυτή την τακτική, την επικοινωνιακή θα λέγαμε σήμερα, έφτασε κάποια στιγμή σε σημείο σχεδόν να απονείμει στην Αθήνα τον τίτλο της υγιεινότερης πόλης της Ευρώπης. Και από την άλλη μεριά, στο βαθμό που δεν μπορούσε να αποκριθεί πως η κατοχή ήταν αυτή που, εν πάση περιπτώσει, έφερε εδώ το μίασμα, είχαμε ένα καταιγισμό απίστευτων δημοσιευμάτων, χαρακτηριστικών αυτό που έγραψε η εφημερίδα Εβδομάς. Είπε, κοίτα, κοιτάξτε να δείτε, και αλλού, να παράδειγμα στην Νάπολη έχουν χολέρα. Έχουν εκεί καμία κατοχή? Πήγαν αγκλουγάλοι και τους έκαναν αποκλεισμό? Όχι. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε και το συζητάμε? Ένα απίστευτο πράγμα δηλαδή, αφού και αλλού υπάρχει χολέρα, δεν είχε καμία, ας το πούμε, σημασία πώς και γιατί προήλθε εδώ. Αφού δεν πανηγύριζαν για τους νεκρούς πάλι καλά. Ήταν αυτό που γίνεται το 1854, ήταν πολύ σημαντικό και άφησε σημάδια. Δηλαδή, πριν απ' όλα έδωσε έτσι μια σαφή εικόνα της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν στην Ελλάδα, υποδομές, αυτό που λέμε φροντίδα, κοινωνική περίθαλψη κτλ. Και είναι αλήθεια πως μετά, αυτό ήταν σε ένα βαθμό και αναπόφευκτο, για κάποιους αναπόφευκτο, αναγκαίο να γίνει, άρχισαν να λαμβάνονται κάποια μέτρα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι πως υπήρξε ένα πολιτικό σοκ. Στην ουσία υποσκάφθηκε εντελώς το κύρος του Όθωνα, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποτρέψει, και τελείωσαν τα κόμματα, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, τελείωσαν τα κόμματα έτσι όπως τα ξέραμε, δηλαδή το ρωσικό, το γαλλικό και το αγγλικό, διότι κανείς πλέον δεν μπορούσε να πιστέψει σε αυτό. Ο κρημαϊκός πόλεμος έγινε, η ελπίδα πως ο κρημαϊκός πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και την Τουρκία υποστηριζόμενη από τους Αγγλογάλους όμως. Η προσδοκία λοιπόν πως ο πόλεμος θα έδινε στην Ελλάδα την ευκαιρία να κερδίσει με τον ακήρυκτο, ας το πούμε, ανεπίσημο πόλεμο που έκανε, το Αντάρτικο που οργάνωνε στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία αυτές τις περιοχές, να απελευθερωθούν δηλαδή από τον Οθωμανικό ζυγό, τελείωσε. Μαζί τελείωσε και το παραμύθι του ελληνικού φιλελληνισμού. Δηλαδή είχαμε μια κατοχή, υπέφερε ο κόσμος από την κατοχή, δεν ήταν μόνο η χολέρα, υπέφερε ο κόσμος λόγω της συμπεριφοράς των Αγγλογάλων, λόγω της εξευτελιστικής στάσης τους. Που συνδέεται νομίζω και με αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Έκλειναν εφημερίδες, ας πούμε, κατέστρεψαν τα τυπογραφεία της εφημερίδας σε αιώνες επειδή ήταν ρωσόφιλοι και δεν τους άρεσαν αυτά που έγραφε κτλ. Επιδίδονταν σε αρχαιοκαπηλίες. Όλα αυτά κάποια στιγμή κατακάθισαν και το αποτέλεσμα ήταν πως από το 1855-56-57 άρχισαν να διαμορφώνονται στην Ελλάδα άλλου τύπου κόμματα, προσωποπαγή βεβαίως, και δεν είναι τυχαίο που σιγά σιγά άρχισαμε να μιλάμε για το Τρικουπικό κόμμα, για το Δηληγιανικό κόμμα, για το Τρίτο κόμμα του Ράλι, όχι όμως για το Ρωσικό, το Αγγλικό και το Γαλλικό. Και το Γαλλικό. Διονύση, τελευταία ερώτηση είναι από τη Λαμπρινή. Ναι. Ήταν για σένα η πιο σεξι μορφή της Ελληνικής Επανάστασης ο Γεώργιος Καραϊσκάκης? Και αν ναι, γιατί συνεχίζουν και το καπηλεύονται οι γάβροι? Αυτή ακριβώς είναι η ερώτηση. Για να δώσουμε ασφαλή απάντηση πρέπει να απευθυνθούμε στις γυναίκες εκείνης της εποχής και πρέπει να ανατρέξουμε στα κριτήρια ανδρικής γοητείας και ομορφιάς που υπήρχαν τότε. Ως προς αυτό, ως δηλαδή προς τα κριτήρια με τα οποία κάποιος άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, χαρακτηριζόταν γοητευτικός και όμορφος, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή, ξέρουμε από γραβούρες εποχής πως πάρα πολλές γυναίκες πολύ παχουλές θεωρούνται καλονές, ας πούμε. Ναι. Μια φορά και ένα καιρό. Ναι. Το ξέρουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα της Λαμπρινής, αλλά ποια ακριβώς σχέση έχει αυτό με τον Ολυμπιακό, επειδή ο Ολυμπιακός παίζει στο στάδιο Καραϊσκάκη? Ναι. Μάλιστα. Πρέπει να ανακαλύψουμε κάποια άλλη πιο σεξι φιγούρα για να ικανοποιηθεί η Λαμπρινή. Δεν ξέρω. Θα το δούμε ίσως σε κάποια επόμενη επικοινωνία μας στο ραδιόφωνο του The Press Project. Διονύση Ελευθεράτε. Η αλήθεια είναι ότι ο Καραϊσκάκης στο νου μου δεν είναι καταγεγραμμένος ως η πιο σεξι φιγούρα της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν ξέρω ποιος το διεκδικεί αυτό. Αλλά εδώ η Λαμπρινή νομίζω ότι έβαλε ένα αυτογκολ. Διότι η ίδια ανακοίνησε το θέμα και απέδωσε αυτόν τον τίτλο στον Καραϊσκάκη. Ισχύει αυτό. Θα περιμένουμε την. Με καλεί εμένα να διαψεύσω τώρα. Τι να κάνω. Την απάντηση. Διονύση Ελευθεράτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Γαμώ την πίστη σας και το Μοχαμέτη σας. Δεν εντρέπεστε να ζητείτε από εμάς συνθήκη με τον έναν Κοντζιάς κατ' ο Σουλτάν Μαχμούτιν να τον χέσω και αυτόν και το μεζίρι σας και των Εβραίων συλληκτάρ μπόδα την πουτάνα. Άμα ζήσω θα τους γαμίσω, άμα πεθάνω θα μου κλάσουν τον μπούτσο. Στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο φίλος σου είμαι ο Παγουριάς. Ο φίλος σου είμαι ο Παγουριάς και το δεξί σου χέρι και εκείνος που καλύτερα από όλου μου σε ξέρει. Λένε πως παίζεις με χάνουν μάγια με Τούρκο και καλογριές και σαραδιάζουμε τις σχέσεις. Πως μπαίνω βγαίνεις στους μαχαλάδες με δερβισάδες στην Ισχωρό και με ρωτάν και τι να πω. Αχ, τα γόρι μου μωρέ, τα γόρι μου μωρέ. Τι Καραϊσκάκης ήταν αυτός, τι Καραϊσκάκης ήταν αυτός. Δεν είναι τράγκας, παιδιά. Τον άλλο Καραϊσκάκη δεν θες να το θυμάσαι, σου θυμίζει ο Δημήτρης Καταστάς. Μα αυτό δεν με καταλάβατε. Δηλαδή αυτό που είπα εγώ είναι ότι δεν μπορεί να διασύρεται το πιο σεξι αγόρι της Επανάστασης. Για αρχή διασύρεται η ομάδα σου στο Καραϊσκάκη. Τρίμπαλο ήταν την τελευταία φορά. Η ομάδα μου δεν έχει ανάγκη. Είναι στη Συμβασιλεύουσα τώρα και κάποτε ήταν και στη Βασιλεύουσα. Εσείς είσαστε εδώ στο Κολοχώρι σας. Στο Κολοχώρι, ναι, ο Πειραιάς Κολοχώρι. Λοιπόν, ήταν η Λαμπρινή Θωμά. Δεν ήταν, παραμένει. Θα παραμείνει. Ίδια και παράλλακτη. Λοιπόν, είναι ο Δημήτρης Κουλέρης και η Λαμπρινή Θωμά που σε χαιρετάνε, ακροατή μου και ακροάτριά μου. Και ποιον άλλον. Και τη μαμά. Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0. Για σένα πηγαίνει αυτό. Φυλάκια. Το είδα. Λοιπόν, Καραϊσκάκης, το πιο σεξι αγόρι της Επανάστασης. Το αποφασίσαμε. Ναι. Αντωνάκης Οικονόμου, το νούμερο 2 μας. Ναι. Είναι και ναυτικό αγόρι, ε. Ναι. Που έχουμε κάτι εμείς με τα ναυτικά. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το 21 και με ιστορικούς και με ανθρώπους που έχουν πάθος και αγάπη για την ιστορία αυτού του τόπου και ξέρουν τι τους γίνεται. Σκέφτομαι να βρω ένα κορίτσι να μιλάει σαν και εμένα να βγάλουμε για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ αυτή τη. Πασαλιμανιώτικα. Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλά. Ψυχή βαθιά. Αύριο τα λέμε εμείς το. 11 με 2. 11, 12, 1. Με 2, με 2. Το έχω χάσει τη λίγη. Πριν τις 6 κάνω ό,τι μπορείς. Πες τι κάνω εγώ όταν παίζουν τα τραγούδια. Πες τι κάνω. Κεντάει η Μανταλένα. Ναι, κεντάω. Όπως τα λέγω να τους τα γράψεις. Όπως τα λέγω να τους τα πεις. Σεφταλής, Καραϊσκάκης, Θεσσαλής. Καραϊσκάκης, για χαρά. Για σου ρε χαίρο του μωριά. Για σου ρε χαίρο του μωριά. Και για που σ' αγαπάνε. Για τους που δεν λυγίζουνε. Και που δεν προσκυνάνε. Λένε για μένα τα καρακόλια. Ακού τι λένε να μην χαμεί. Όπως τα λέμε να τους τα γράψεις. Όπως τα λέμε να τους τα πεις. Καραϊσκάκη στο χωρίς. Όπως τα λέμε να τους τα γράψεις. Όπως τα λέμε να τους τα πεις. Τρώνεις και Γιώργης Καραϊσκάκης Θοδωρής. Γεια σου Ραντρούτσο, για χαρά, για σας παιδιά Μαϊτόπουλα. Γεια σας παιδιά Μαϊτόπουλα, που χαιτάει το πατέρα, κι όποιος δεν κατάλαβε, τον τάς μας κάνει αέρα, όπως τα λένε να τους τα γράψει.